Middernacht, het is nu maandag 7 februari. Dit is Onno Duivenee de Wit met het NOS Journaal. In Egypte wordt in verschillende steden nog altijd gedemonstreerd. De duizenden betogers blijven het directe aftreden van president Mubarak eisen. Ze zijn niet tevreden met de toezeggingen die vanmiddag tijdens een overleg met de oppositie zijn gedaan. De regering zegt onder meer toe dat er een comité komt dat wijzigingen gaat voorstellen in de grondwet en voor het presidentschap. In Teheran is achter gesloten deuren het proces begonnen tegen drie Amerikanen die worden beschuldigd van spionage. Westerse vertegenwoordigers mogen het proces niet bijwonen. Volgens het OM staken de twee mannen en een vrouw in 2009 zonder geldige papieren de Iraaks-Iraanse grens over, waar ze al snel werden gearresteerd. Ze zouden zijn gekomen om te spioneren en daarop staat in Iran de doodstraf. Bij een brand in een woonwagenkamp in Rome zijn vier kinderen om het leven gekomen. Ze waren tussen de 3 en 11 jaar oud. Nog eens vier kinderen worden nog vermist. De ouders van de kinderen waren op het moment van de brand niet in de caravan. De oorzaak van de brand in Rome is niet bekend. In Tiel is een dronken Poolse vrachtwagenchauffeur aangehouden die op een paar plaatsen met zijn truck schade had veroorzaakt. Nadat iemand hem met zijn slingerende vrachtwagen een bedrijfspand had zien raken, ging de politie achter hem aan. Uit de blaastest bleek dat hij 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op had. Onderweg heeft de Pool ook nog een rotsblok, een boom en mogelijk nog een ander gebouw geraakt. De Noord-Ierse gitarist Gary Moore is overleden. Hij is vooral bekend geworden door zijn hits Still Got the Blues en Oh Pretty Woman. Hij was ook jarenlang gitarist van de Ierse band Thin Lizzy. Gary Moore is overleden in een hotel in Spanje waar hij op vakantie was. Hij is 58 jaar geworden. Dan het weer, vannacht bewolkt en alleen langs de noordkust is de wind nog krachtig tot hard. Overdag ook bewolkt, met in het zuidoosten ook af en toe zon. Er staat opnieuw een harde zuidwestenwind en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen en lekkere wijven. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne staan we stil bij het leed in de wereld, maar vooral niet te lang. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is uiteraard Echte Janne. En je kunt erin bellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 en de stelling luidt: kut, niet meer op vakantie naar Egypte. Naar Egypte, Jan? Egypte. Ja, de echte Jan, ja, dat ben je natuurlijk of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je in potentie de beste ochtend-dj van de Nederlandse radio. Maar ja, moet je toch al binnen een half jaar het veld ruimen voor Patrick Kikken. Zoals Robert Jensen bij Veronica FM. Ja, dan ben je toch wel een ontzettende Johan. Laten we eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ik nomineer Bas Dost. Op de avond zelf was ik wel teleurgesteld. Alleen, het is nu alweer een poosje geleden, dus we moeten verder. Ja. De avond zelf was ik wel teleurgesteld. We moeten verder. Maar allemaal niet zo blij. Als voetballers op de dom komen worden, vind ik dat een beetje vervelend. Maar, ja, hij zou dus naar Ajax gaan. Tenminste, Ajax wilde hem hebben. En heel veel gedoe met die Friese club, met Heerenveen en gesodemieten. Ja, op het laatste moment, hè, waar hij zat al bij een dokter. Zat hij al bij een medische training. Ja. Was goedgekeurd, allemaal niks aan de hand. Maar door het traineren een beetje van die Friese types, nou ja, en eigenlijk gewoon te laat beginnen door de Ajax. Ja, kwam het dus niet zo ver dat dus hij naar het grote Ajax. Hij blijft dus Heerenveen. Dus hij is een Jan, neem ik aan, of niet? Heerenveen, NEC, of een NEC moet je geloof ik zeggen. Ja. Nou, die NEC zit, kutclub. 0-0. Dus daar, ja, die gozer is natuurlijk een Johan. Jij noemt het een Johan, ja, ik vind het goed. Maar vind jij het echt Jan dan? Ja, boeien. Harry Borghouts. En Harry Borghouts, sinds 2002... commissaris van de Koningin hier. En wat doet een commissaris? Ja, een commissaris moet zorgen dat het politieke beleid netjes gaat. Nou, dat heeft hij lekker gedaan in Noord-Holland. En ja, dus is hij verdwenen. Nou, GroenLinks wilde hem natuurlijk heel hoog op de lijst bij de Eerste Kamerverkiezingen. Ja, fantastische bestuurder. Ja, precies. Een topper. En Harry deed niks fout, lag altijd aan die anderen. Ja. En Harry zou bij de eerste acht moeten, volgens GroenLinks. Ja. Maar Harry kwam niet bij de eerste acht. En toen ging het om plek 9. En Harry werd ook geen negende. Kortom, het congres van GroenLinks naaide hem in het pak. En Harry zei toen, dan doe ik niet meer mee. Het is natuurlijk geen nederlaag van mij. Het is een democratisch proces, maar goed... Een Johan in het kwadraat, wat mij betreft. Ja, het is een ongelofelijke flapdrol natuurlijk. Hij heeft tientallen miljoenen kwijtgemaakt en ook nog bonnetjes gesodemieterd. Maar vandaag, gisteren of eergisteren stond hij in het Parool. Ja. En toen zei hij ook over Poont. Ik heb geen respect voor die geen stijltypes. Ja. Een oplichter die geen respect voor ons heeft. Wat zeggen we dan? Lekker belangrijk. Nee, we zeggen Johan. Oh ja, ja. Johan, ontzettend Johan. En trouwens, Uri Rosenthal. Achteraf zeg ik. Wat had ik beter kunnen doen? En dat was ook veel geweest. Uri? Uri Roosendaal, die ging even door het stof, hè. Die kreeg het sodemieter, bijna trouwens een motie aan zijn broek... over dat ophangen, CQ, / martelen van die Sara Bahrami in Iran. Hij had niet genoeg gedaan, want hij had zelf niet gesproken... met de minister van Buitenlandse Zaken Iran. En hij kreeg op zijn vader in en kreeg op zijn vader... Maar mag ik jou even vragen, Jan? Als Uri Rosenthal, die Iraanse minister van dit smerige regime, had opgebeld... en zegt, joh, hang die Sara even niet op. Ja, dat was zeker niet gebeurd. Wat dacht jij? Man, die gasten luisteren toch naar niemand en al helemaal niet naar Uri Rosenthal? Nee hoor, dit is weer de oppositie die wil scoren over de rug van een minister... die gewoon, ja, die denkt ook, joh, die mevrouw heeft bekend. En de Iraanse ambassadeur zei, we gaan er helemaal nog niet op hangen. Bekend met de drugshandel, zien. Dus Uri, ondanks dat ik nooit had verwacht dat ik het zou doen... die noem ik toch een echte Jan, want hij kan hier geen moer aan doen. Nou, oké, dan gaan we naar Anton Geesink. Ja, nou, dat kan best zo zijn... dat jij het met je collega's zo hebt aangestoken. Ik voor mij heb er nooit over gehad, want het zit niet in mijn karakter. Nou, dit was dus Erik van Muiswinkel, Jan. Nee, dit was Anton Geesink. Nee, dit was Erik van Muiswinkel. En Erik van Muiswinkel die heeft een claim aan zijn broek van de erven Anton Geesink. Oh, is hij dood? Ja. Ja, dat wist je toch wel? Ja, wist nou, die willen 50.000 euro, want Erik van Muiswinkel heeft de gore moed om Anton Geesink na te doen. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. En dan ga je, als die man dood is, een rekening sturen. Nou, daarmee is bewezen dat de erven net zo weinig humor hebben als Anton zelf had. Ja, wat mij betreft... hele familie Geesink? Nou, in elk geval de erven. Ja. En dat zijn er geloof ik niet zoveel. Maar kom op, wat een Johan gedrag, flikker op. Zeker weten. Doe eens een keer iemand wat goeds, van Muiswinkel, en dan krijgt hij dit. Dus lachetje. Een lachertje, Jolanda Sap. We hebben zorgvuldig en geïnformeerd gehandeld binnen het mandaat van het congres. Gevoed door kritiek, maar niet geleid door opiniepeilingen. Ja zeg, sapper de plap, hè? Dat had je niet verwacht. Hè? Mooie kraak in die stem. Hè? Nee, maar het punt was dus, Kunduz, al die theedrinkende lieve meisjes die lid zijn van die club... die wilden het niet hebben, want dat mochten ze niet doen... totdat ze er waarschijnlijk uiteindelijk achter zijn gekomen... dat ze een motie van GroenLinks uitvoeren op dit moment. Ja. Maar goed, dus toen was het opeens wel goed om een oorlogje te gaan spelen in Afghanistan. Behalve voor Ineke van Gent, toch? Ineke van wie? Ineke van Gent, die principiële Groningse. Ja, die heeft... Ja, met respect voor elkaar verschillen wij van mening. Ja. Wat is sap? Vorige week was er namelijk een Johan. Nog steeds. Dat is gewoon een Johan. Vind jij nou, echt sap omdat ze het overleefd heeft? Boeien. Oké, klaar. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, nu moet het... We gaan de diepte in. Eindelijk. Eindelijk literatuur in Echte Janne. En niet zomaar literatuur, maar literatuur die verkoopt al meer dan 200 miljoen keer. Rinkelde de kassa. 200 miljoen, Jan? Ja, dat is wel heel veel. Ja. Is het niet 200 miljoen? Is die 200 miljoen? Dat zou fijn zijn. Nee. Is het minder? Dat is Harry Potter, denk ik. Wat was het dan? 2 miljoen? 2 miljoen. Jezus, dat je je bed vooruit kon zetten. Goed. Al meer dan 2 miljoen keer rinkelde de kassa van de schrijfster van onder andere de Eetclub en Terug naar de Kust. Dames en heren, jongens en meisjes, een uurtje boeken met Saskia Noord. Welkom, nicht van Jan Roos. Ja, nog want laten we dat maar gelijk uit de doek doen. Hoe was die vroeger, Saskia? Nou, dat dus niet. Oh. Maar meer in de vorm van dat iedereen zei, nou, ik vond die al niet zo kritisch. Ik zie trouwens weinig uiterlijke gelijkenis. Ja. Nou, daar beginnen we al. Onze vier een aantal schapen. En waaronder... Mooie schapen verschillende en lelijke schapen. En ook mooie schapen en lelijke schapen, Jan. Maar ja, en wie het zwarte schaap is, wil je weten? Ja, in dat lijkt familie. Me Jan Roos, toch? Of niet? Ja, ik denk het wel. Ja, nou, hebben we het stukje familieboek kunnen we het sluiten? We komen nog terug. Ook de enige jongen, hij is dus allemaal meisjes. Ga door, Saskia. Jan houdt wel even zijn mond. Dit wordt een pijnlijk avondje. Het is wel een vrouwenman. Kon hij dat handelen? Ja, nauwelijks hoor. Ja, ik denk wel dat hij zo macho geworden is, omdat hij... Ja, dat moest, iemand moest het mannetje zijn, ja. Ja, maar hoor eens eventjes. Als je toch, godverdomme, in een familie grootgebracht wordt met alleen maar wijven... en ook van, van het ergste dominante soort... Ja. Dan moet je wat gaan doen. Saskia Noord, hoe verkoop je 2 miljoen boeken in dit kleine klotenland? Dat weet ik niet. Ik schrijf ze alleen maar. Ja, kom op. Verkoop ze niet. Nee, dat is onzin. daar werk je aan mee. Je geeft 100 interviews per jaar. Niet. Ik geef er heel veel niet. Nee. Nee, klopt. Hoe kan het dan toch? Ja, dat zou je eigenlijk aan een lezer moeten vragen. Waarom kopen mensen mijn boeken? Ik toevallig gedaan. Oh, ja, ik sprak vandaag iemand en die zei... ik lees die boeken van Saskia Noord gewoon niet. Ik kom er niet doorheen, want... het is allemaal met pijpen en zo. Nou is dat mijn 74-jarige moeder. Geef ik ook weer met eerlijk pijpen. Toe. Met pijpen en zo, zei ze. En dat is helemaal niet leuk als je moeder dat zegt. Maar heeft ze dat gelezen of gehoord? Nee, ze heeft dat gelezen en ze is gestopt. Maar je ging toch... je had toch iemand gesproken die kon uitleggen waarom er 2 miljoen verkocht werden? Nee, niet over je moeder die niet van pijpen houdt. Wat een klote dag gaat dit worden. Ja, dat wordt een moeilijk uitzien. Nou, laten we door naar... naar het boek. 2 miljoen boeken, dan doe je iets goed. Wat doe jij goed? Als je nou weer zegt, ik weet het niet, dan... Wat ik schrijf herkenbaar is. Dichtbij het leven van de gemiddelde vrouw in Nederland. Wat schrijf je nou gewoon voor vrouwen dan? Nou, vrouwen kopen de meeste boeken. Ik denk dat alle schrijvers bijna voor vrouwen schrijven. Er zijn weinig mannen die fictie lezen. Waarom is dat? Ja, dat zou je aan jezelf moeten vragen. Je weet, lees jij fictie? Nou, ik kan je vertellen, ik lees meestal non-fictie. Dat bedoel ik, ja. Godverdomme, ik ben al zo'n gemiddelde klootzak. Zo standaard. Ik heb ook maat 42 schoenen. Dat is toch ook janken. Standaard. Dus één. Nou ja, goed, dat gaan we niet doen. Hé, maar je schrijft een boek. En de Terug aan de Kust was de eerste keer dat je het boek schreef. Toen dacht je, nou goed, ik ga een boek schrijven, dat zien we wel. Ja. En nu ben je. Iedereen wil een boek schrijven. Ja, een boek. 1 miljoen. Ik heb een boek. Mensen in Nederland willen een schrijver worden. Ja. En dan verkoop je er 2 miljoen. Dus dan kan je iets. Mm-hmm. Wat kan je? Leuk schrijven. Ja, maar wat is het nou waarom al die vrouwen naar de ACO rennen voor jou? Ja, als ik echt heel erg zeker was van wat dat zou zijn... dan kon ik dat geheim bij wijze van spreken ook verkopen. Ja, dat klinkt heel erg afgezaagd, maar ik hou me daar ook niet zo mee bezig als ik schrijf. Oh god, ja, het is natuurlijk een soort creatieve... het is gewoon, ik wil gewoon mezelf kunnen uiten en dat de mensen het allemaal kopen. Ja, al waren 2 boeken die verkocht waren, was ik ook blij. Want het gaat helemaal niet om blij met 2 miljoen. Ja, absoluut. Wat levert 2 miljoen boeken op? Qua miljoenen euro's. 3. Ja, dat is een hele makkelijke rekensom, denk ik. 3, nou, hoeveel krijg je per boekie? Dat verschilt ook weer per boek. Dan wordt het geen makkelijker. Dan wordt het alweer lastig. Maar het begon met 1 euro per boek en nu zit je natuurlijk een stuk hoger. Ja. Ja, dus gemiddeld 2,5 inmiddels. Nee, je krijgt toch wel meer dan 2,5 euro per boek. Nee, ik bedoel, nee, in het verleden meegerekend. Gemiddeld, denk ik. 2,5 euro. Het gemiddeld op 2 euro houden. Ja. 2 euro. Godverdomme, zeg 4 miljoen. Dat is ook weinig eigenlijk. Ja, valt best mee. Ja. Als je 2 miljoen keer over de toonbank glijdt, 4 miljoen. Jan? Ik vind het wel serieus geld. Ja, maar goed. Maar je doet het natuurlijk niet voor het geld. Nee. Nee. Waarom dan? Voor de eer. Voor de eer. Nee, maar waarom deed je de eerste? Ik was journalist. Ja. En ik werd erg moe van dat ik... Als journalist heb je natuurlijk altijd te maken met een hoofdredactie... en met degene die je hebt geïnterviewd. En daar zit je altijd tussenin. Diegene die je hebt geïnterviewd die wil heel veel quotes eruit halen. De hoofdredactie wil heel veel sensatie erin. En ik zat altijd in de middel. Welk blad was dat? Ja, ik deed alle bladen. Ja, maar waar wilden ze dan sensatie? Alle bladen willen ze sensatie. Okay. Of in ieder geval een scoop of iets dieper. Of scoren. En dat gaat altijd ten koste van degene... die bijna niets vermoedend geïnterviewd wordt. Maar ook van degene die het schrijft? Nou, nee, niet echt. Je zit er tussenin. Je moet daar een beetje je plekken vinden. Maar ik had mijn hart lag altijd al meer bij fictie. Want dan ben je de koningin. Dan kan je zelf bepalen wat er gebeurt en wanneer... En ik herken nu wel een familietrekje. Toen ik 35 werd, wilde ik eigen baas zijn. En ook baas in wat ik schrijf. En maar goed, toen wist je ook meteen, hier ga ik ook van kunnen leven. Want nee. Ik heb een jaar al mijn werk opgezegd. En ik heb gedacht, ik ga schrijven. Ik moest dat jaar natuurlijk ook op de zak van een man tigeren. En ik wist wel al halverwege dat jaar, dat al of het een succes zou worden of niet, zou me niet uitmaken. Ik zou niet iets anders meer gaan doen. Maar had je het al verkocht, halverwege het boek? Ja, toen had ik het al verkocht. En die mensen zeiden, toen je dat inleverde bij die uitgeverij... Godverdomme, eindelijk. Nee, dat zeiden ze niet. Ze waren blij. Potjan Dikkie, eindelijk. En de eerste oplage was 4000 en dat was heel veel voor een debuut. Ik ken iemand, een tijdje geleden hadden we die in de uitzending. Die mevrouw die zat met een klotsende klats. Die was aan het vertellen dat er wel 2000 boeken... Weet je nog wie dat was? Ik denk de auteur van Handboek Liefde en Lust. Ja, dat klopt. Ja. 2000 boekjes schreef zij tegen ons. Die werd er helemaal vochtig van. Ja, gadverdamme nou. En dat was een slecht boek trouwens, maar dat was ook non-fictie. Ja, dat lees jij dus. Ja, heb jij gelezen? Nou, eigenlijk het inlezen en het voorleeswerk voor de echte Jan, dat doet Jan Dijkgraaf. Ik kom eigenlijk alleen binnen, ja, zoals een ster betaamd. Heb jij mijn boek eigenlijk gelezen? Ben ja, zeker. Dat was dus de angstvraag. Wat heb jij gelezen, Jan? Ik heb Nieuwe Buren gelezen. Dat loopt helemaal uit de hand met partnerruil. Maar ja, daar weten wij in de familie alles van. En De Eetclub heb ik gelezen. Mm-hmm. En De Helft van Terug naar de Kust. En ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik allemaal gedaan omdat jij mijn nicht bent. Ja. Want het is chicklit. Mm-hmm. En ik heb een kok. Aha. Wij lezen De Kostwinner. Ja, nou ja, dat is ook een heel erg goed boek. Godverdomme, Henkie Rijks. Henkie Rijks, ja. Mijn goede vriend. Oh, we zitten, dit worden echt heel erg meta. Ja, dat is ook een soort broer eigenlijk. Maar chicklit, heb jij dat uitgevonden in Nederland? Nee. Wie dan? Ik vind het ook een beetje een achterlijke tekst, maar... Waarom? Literatuur voor chicks? Vrouwenboekjes? Ja. Nou ja, geef het maar een naam, dat maakt mij ook niet zo uit. Nou ja, je zegt zelf dat je het schrijft voor vrouwen, dat de doelgroep is. Nee, ik schrijf niet voor vrouwen per se. Als ik schrijf, zit ik niet te denken, ik schrijf het voor vrouwen. Maar ik weet wel dat als ik een lezing geef, ik zie mijn publiek, zijn dat hoofdzakelijk vrouwen. Hoe oud zijn die? Nou, dat verschilt ook heel veel middelbare scholieren, hoor. Dat is niet zo, dat zijn niet allemaal 40. Mogen ze trouwens voor hun lijst jou lezen? Op sommige scholen wel. Hoe vind je dat? Ja, dat vind ik leuk. Kikken. Ja, vind je het mooi? Want vroeger werd er echte literatuur in toegelaten. Ja, er zijn ook scholen waar het niet mag, hoor. Maar ik denk wel... Ja, ik vind het niet verkeerd, want ik denk dat... mijn boeken ook bijdragen tot het meer gaan lezen, ook van de jeugd. En je begint ergens. Je gaat niet in één keer Donkere Kamer van Damocles lezen. Nee. Als je veel leest, en dan begin je altijd bij misschien het wat lichtere... Of de thrillers. En je komt daar wel terecht. Want jij krijgt dat. Die vraag heb je, geloof ik, al 5000 keer gekregen. Hmm. Dat is namelijk dat op jouw boeken staat literaire thriller. En wie ben jij nou om jouw lectuur literair te noemen? Hoe vaak heb je die gekregen? Nou, bijna in ieder interview. En als je bedenkt dat ik honderden interviews gedaan heb, dan. Ja, maar dat gezeik krijg je iedere keer. Maar die tekst heb jij zelf niet verzonnen? Nee. Literaire thriller. Dat is een stempeltje van de uitgeverij. Gewoon de uitgeverij is daarmee begonnen met Nicky French. Maar is het lectuur dan? Nee, het is een boek, een roman. Ik vind lectuur, literatuur... Ik weet niet, in de kunst of in de muziek doe je dingen ook niet zo in hokjes. Kunst of kitsch? Ja. Ja, ik vind het allemaal gelul, trouwens. Ja, ik vind het ook behoorlijk gelul, ja. En Jan? Niet... De vraag is of het een lekker geschreven boek is. Maar ik ben wat dat betreft een hele simpele ziel, vrees ik. Maar de 84ste onderlaag, laat maar zitten. Nee, het moet een lekker leesbaar boek zijn. En dat is het, toch? Maar dat is jouw succes toch ook? Dat is mijn succes, ja. Maar je was eigenlijk gewoon een slechte journalist dan, of niet? Huh? Je was een slechte journalist. Ik was een hele goeie. Deed niet aan fictie in je journalistieke werk. Nee, dat absoluut niet. Oh, nee. Dat moet ik even vertellen, dat ik dat altijd wel heb gedaan. Als ik een verhaal niet rondkrijg, dan breik ik hem zo rond. Dan verzin je er wat bij. Ja, joh. Ja. Hé, hey Sas, leuk dat je er bent. We praten straks nog even een beetje verder. Want we kunnen hier bij Echte Janne ook gewoon 3 kwartier achter elkaar over literatuur praten. Dat gaat een beetje ver natuurlijk. Nou, we willen ook nog wel een luisteraadje houden hier en daar als je niet erg vindt. Maar we gaan eens eventjes wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, hij trekt met de Hurricane. Al een tijdje volle zalen, door de volle zalen, de man met de lange blonde manen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat hij avond aan avond doorbracht met Pamela Anderson. En we hebben het natuurlijk over de bekende. Hij wel. Nou, ja. Ik ook trouwens, maar wel met mijn ogen dicht. En we hebben het natuurlijk over een van de bekendste illusionisten van Nederland. De wereld. En dan weet je ook gelijk dat bij mij de vraag opkomt... hebben wij meer illusionisten dan? Nee, we hebben goochelaars. Goochelaars en één illusionist. En dat is de man met de blonde haren. Hans Klok. Ja, goedenavond. Goedenavond, Hans. Hoe is het? Dag Jan. Ja, goed. Prima. Aan het hurricane of niet? Ik heb net Hurricane gespeeld in Nijmegen. Even een paar wijven uit de kooi getoverd en een tijger er weer in? Onder andere. En een hoop spectaculaire trucs vertoond, ja. Superman. Hey, Hurricane on Tour, wat is dat? Ja, of is dat gewoon wat je al tientallen jaren doet met een nieuwe naam? Nee, het is echt een nieuwe show. We zijn 11 oktober in première gegaan in Carré. En Nederland door, toen Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, nu weer Nederland. En het was groot succes overal. Tot en met eind februari spelen we in Nederland. En dan ga ik weer verder. Tussendoor doe ik ook andere dingen. Ik ben nu onderweg naar Parijs, omdat we 3 dagen niet optreden. Ik doe een grote televisieshow in Frankrijk. En, Wat een leven. Wat een leven. Wat een succesnummer. Hoe is Pamela nou echt, Hans? Pamela Anderson? Ja. Ja, fantastische vrouw. Die heeft een vrouw met een goede inborst. Ja, twee. Goed bijgestaan. Professioneel, Amerikaans. Ja, het is... Hoeveel Photoshop zit er nou op? Want je ziet haar vaker in boekjes. Echt een hele mooie vrouw. Het is wel een beetje, want dan denk ik... Ik heb natuurlijk een jaar in Las Vegas gewoond. Ja. Dan zie je heel vaak vrouwen, denk je... Ah, dit lijkt op Pamela en draait zich om. Denk je, ah, nee, is toch niet. Ja, deze is maar één Pamela. Hey Hans, heeft ze nog die getatoeëerde trouwring, of niet? Ja, die heeft ze nog steeds. Ja, dat weet ik dan weer, Roos. Ja, nou, ik weet ook dat ze een getatoeëerde prikkeldraad om de arm heeft. Maar dat is groot. Oh, dit is klein. Oh, dat je dat weet. Ja, precies. Hey, maar lekkere wijven, ja, Hans, het is natuurlijk niet helemaal jouw vak. Toch? Je bent toch niet van de lekkere wijven? Nou ja, ik heb daar een uitermate goed oog voor. Maar waarschijnlijk moet je als illusionist gay zijn. Omdat je anders natuurlijk af wordt geleid. Dan breng je die trucs niet tot een goed eind. Ja. Dus Hans Kazan is geen illusionist, zeg je nu. Dat is, ja. Hans Kazan moet zich daar niet aan wagen. Precies. Maar die Siegfried en Roy, die zijn wel toch van die kant? Van mij of van Hans Kazan? Van jouw kant? Ja, en die is bijna zijn kop verloren in een tijger. Dus die was ook afgeleid door iets. Zat jij in het publiek, Hans, met je manen? Ja, ik zat op die avond wel in het publiek. Ja, zie je wel. Maar het is natuurlijk wel Is dit trouwens bekend, Hans, dat jij daar in het publiek zat? Is dit bekend? Is dit ooit in de media geweest? Nee, je hebt absoluut een publiek. Even wachten, Hans. Dames en heren, jongens en meisjes, geachte luisteraars van Echte Jannen. U bent getuige geweest van weer een scoop in Echte Jannen. Hans Klok zat in het publiek. Toen Siegfried zijn kop eraf gebeten werd. Of was dat die andere nicht? Het was Roy. Shit. Ja, dan verpest je zo je eigen scoop. Ja. Hey, zullen we een spelletje gaan doen? We hadden toch wel een vraag over zijn haar. Nee. Nee? Nee. We gaan een spelletje doen, Hans. Het spelletje heet Echte Jan of Johan. En dan moeten we dus even bekijken of jij een echte Jan bent en of een Johan. Laat ik het zo zeggen. Ik weet dat je vaak optreedt 's avonds. Dus misschien af en toe niet altijd dit programma luistert. Maar een Johan wil je niet zijn. Goed? Oké. Heel snel hoor, Hans, als je een Johan bent. Ja, dan is het echt... Daar komt hij. Hans Klok of Hans Kazan? Moeten we niet eerst even uitleggen hoe het werkt? Nee. Oh, je moet dus een keuze punten, maken. 5 punten per goed antwoord, 20 vragen. En boven de 6 ben je een echte Jan en onder de 6 ben je een Lolo. Oké, je lul. Dus ik moet kiezen tussen die twee. Hans Klok of Hans Kazan? Ben jij toch scherp? Oh, oké. Ja, dat is dan zeg maar dat je een keuze maakt. Dus Ian in taal. Hans Klok. Ja, jezus. Hè? Die Hans Kazan die bakt er echt niks van. Ja, schiet op. Oh. Albert Verlinde en Joop van der Ende. Joop van der Ende. Goochelaar of illusionist? Illusionist. Geverfd of natuurlijke kleur? Geverfd. Oh. Monaco of Las Vegas? Sorry? Monaco of Las Vegas? Las Vegas. Frank de Boer of Ronald de Boer? Ronald de Boer. Pamela Anderson of Carmen Electra? Pamela Anderson. Van Jolo of Rob Hoogland? Rob Hoogland. Oh, je gaat best lekker hoor, Hans. Ja, gaat goed. Ja, word ik een Jan of een Johan? Nou, dat weten we nog niet. Je bent op weg om een Jan te worden, maar. Twijfelgevallen. Dus wij gaan nog even een beetje de boel manipuleren. Ja. Okay. VS of Nederland? Nederland. Seks of tv kijken? Seks. Jezus. VVD of CDA? VVD. Je gaat lekker, Hans. Cocaïne of bier? Als het enige gezond was, had ik het de hele dag genomen, maar nu maar een biertje. Nu doe je het alleen af en toe, bedoel je? Is het bekend trouwens dat jij eraan zit? Want anders gooien we zo die scoop jingle er weer in, Hans. Nee, man. Als je mijn show ziet, dan weet je dat ik dat niet kan doen. De risico's die ik neem. Ja, precies. Over risico's gesproken, Hans. Ja, maar niks is mij vreemd. Ja, mooi. Niks is mij vreemd. Je koos monogaam of vreemd gaan? Monogaam. Is er iemand die meeluistert? Half Nederland, geloof ik, toch? Ja, nee, dat is wel waar. Een populair programma was. Ja, dit is wel een populair programma, maar is er iemand die meeluistert die me niet mag horen dat je eigenlijk voor vreemdgaan wil kiezen? Nee, maar verkeering spreekt in Nederlands, dus dat is goed. Nou, meid, zeg dan even lekker wat je wil. Nee, monogaam als je echt van iemand houdt, vind ik wel. Hans. Maar ik vind het ook dat mensen vreemdgaan te zwaar afstraffen. Nou, Hans, we doen hem even over. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Ja, nou, dat, ik had hem niet van. Jolanda Sap of Janine Hennis? Wie? Ja, Jolanda Sap of Janine Hennis? Het is politiek, Hans. In Den Haag gebeurt dat. Jee, ja, dat weet ik veel, Janine dan. Ja, dat is dus een goede keuze. Zo zie je maar. Ja, iedereen mag stemmen in dit land. FC Twente of PSV? Welke, sorry. FC Twente of PSV, dat is weer voetbal. Ja, dat weet ik. PSV of? FC Twente. PSV. Oh. Afvallen of accepteren? Afvallend. Afvallen of accepteren? Afvallen. Twitter of e-mail? E-mail. Twitter je eigenlijk, Hans? Nee, ik zit er niet. Waarom niet? Ja, gezien. Je hebt gelijk. Biseksueel of homo? Homo. Wielrennen of schaatsen? Moeilijk, schaatsen. Oh. Turken of Marokkanen? Turken of Marokkanen? Ja. Ja, moeilijk zeg. Ach, man. Ja, ik heb Turkse kok. Nou, Turk. Zou ik zeggen Marokkanen. Nee, want ik kan heel goed komen. Nou, zeg dan Turken. Ja, Turken. Ja, ja, en natuurlijk dan de bonusvraag. Echte Jan of Johan? Echte Jan. Nou, ik wil niet verveeld doen, Hans. Maar mijn grote vriend, penningmeester en scheidsrechter in de vrije tijd, Jan Dijkgraaf. Ga even vertellen. 70 punten, Hans. 70 punten, Hans. Je bent er een. Je bent een echte. Ik ben echte Jan. Ja, ja, ik wist het, man. Natuurlijk, als ik het nooit aan meegedaan. Nee, ja, zo zijn jullie. Gelijk. Ja. Je hebt gewoon gelijk. En 7,0. Was dat ook een beetje het cijfer wat jij op de MAVO vroeger haalde? Het was altijd bij mijn hakken over de sloot. Ja, maar dat is geen 7,0 dus. Na 2 jaar MAVO ben ik eigenlijk gestopt al, dus ik was er niet zo heel... Wacht even, de grote Hans Klok heeft 2 klassen MAVO? Ja. Wel je afgemaakt al die trucs niet, die 2 klassen? Ja, maar hoeveel school heb Saskia Noord gedaan? Oh, Saskia Noord, hoeveel school heb jij gedaan? Ik heb HAVO, HBO, WO gedaan. Oei, oei, oei, oei. Hans, het leek een beetje een griepige opmerking, maar volgens mij komt het boemerangetje net eventjes door je mooie blonde koepje heen. Nee, maar soms hebben mensen met heel veel talent en hebben er niet altijd een hele totale scholing. Ben ik helemaal met je eens, Hans. En je bent een talent en niet alleen een talent. Nee, natuurlijk. Ze zag het ook dat je het echt goed bedoelde. Ze zat alleen met 2 vingers in de lucht. Ik vertel alleen niet welke. Hé, Hans, je bent naast een talent en een groot artiest, ook een echte Jan. Er komt een t-shirt naar je toe. Een echte Jan, een t-shirt. Wat vind je daarvan? Oh, fantastisch. Nou, ik ben hartstikke blij mee. Ja, dat zien we ook. Dat liegen, dat kunnen ze wel, hè, die illusionisten. Hey, Hans, bedankt. En een succes Massel. In Parijs. En maak er wat moois van, jongen. Ciao, ciao. Hoi. Hoi. Ja, fijne avond. Doei. Doei. Doei, Saskia. Doei. Doei, Hans. Doei. Doei. Doei. Ken jij Hans Klok? Nee, maar doei vind ik dat wel gezellig klinkt. Nee, maar doei, Saskia. Ik heb hem wel eens ontmoet op het rokersdek van een feestje. Rookt Hans Klok? Nou, toen wel. Ongelooflijk, zeg. Wat gooi je allemaal veel op zo'n avond. Hè? Ja, ja, een scoops, man. Ja, dat ging hard, hè? Scoop! En deze moet jij even verkondigen. De scoop was dus dat Hans Klok en Saskia nooit elkaar op het rokersdek hebben ontmoet. Ja, dit wordt een hele lange avond. Ja, dit wordt een lange avond. Hey, doe trouwens, even muziek. Ja, je hebt gelijk. De muzieksuggesties die komen natuurlijk vannacht van de schrijfster en de nicht. Dan heb ik het dit keer niet over Hans Klok, Saskia Noord. En de bezoekers van Echte Janne die konden hun top 4. Jij maakt een biertje open, Joop. Ja. Je hebt gelijk, jongen. Hun top 4 samenstellen. En dit is nummer 4. Come on, come on. Ja, dat was Take a Little Piece of My Heart van Dusty Springfield. Dat was een mooi nummer. Maar weet je niet zeker dat het Janis Joplin moest zijn? Ja, dat is ook heel mooi. Maar dat is ook wel heel heftig voor 's nachts op de radio. Ja, ik vind het wel een hele mooie variant. Je hebt Dusty? Dusty. Het is niet een betere opname ook dan die van Janis Joplin. Op Twitter staat paupermuziek. Ja. Wat een zeikertje. Ja, wat er allemaal op Twitter staat, dat we niet altijd weten. Nee, want jij schreef op Twitter dat je een cougar was, toch? Nou, nee, ik heb dat niet geschreven, maar dat schreef Wim de Jong gisteren in Volkskrant Magazine. Dus ik dacht, laat dat jij een cougar bent? Ja, ik ben zelfs. Ik stond met Patricia Pai en nog een aantal als een soort cougar role van models van Nederland. Nou, van die 100-jarigen. Nog wat van die babyboomers. Ben je of niet? Hoe oud ik ben? Nee, ben je een cougar? Natuurlijk ben ik geen cougar. Weet je wat we doen? Van 1965, we hebben wel ons huiswerk gedaan natuurlijk. Ja. Ik ben niet van 1967. 67, weet ik ook wel. Ja, even kijken of je nog een beetje wakker bent, zeg. Iemand moet het doen. Jan, ga je gang. We gaan trouwens over dat cougar gaan we het straks nog even hebben. Ja, dat doen we nog even. Literatuur. Het warme gedeelte van de show. Dat. En nu wordt even het koude gedeelte, namelijk gewoon boeken. Dat is gewoon, dat zijn gewoon dode bomen. Maar wij noemen jou eigenlijk wel de best verkopende schrijfster van Nederland. Maar is dat ook zo eigenlijk? Ik weet het niet. Dat zal ooit wel een keer gepost zijn. Ik weet het niet of ik dat ben. Saskia Noord, kom op. Je gaat schrijven en je weet niet voor wie je schrijft. Ja, Helene van Rooyen wordt altijd best verkopende schrijfster van Nederland genoemd. Wat voor boeken heeft die geschreven? Oh, een bagger schrijft hij tegenwoordig. Heeft ze ooit iets goeds geschreven dan? Nou ja. Eerste hakte er wel in. Ja, de gelukkige huisvrouw? Dat was wel goed? Nou ja, goed. Als je van verkopen houdt, ging het goed. Heeft zij meer verkocht dan 2 miljoen boeken? Ik weet het niet, maar dat is wel haar. Stempel is toch wel een beetje best verkopende schrijfster van Nederland. Komt dat jij zo'n zachte stem hebt. En zo bescheiden overkomt. Ja, hij begrijpt. Straks ga je waarschijnlijk zeggen van dat je niet begrijpt dat familie van mij is. En zo. Nee, eigenlijk hoor. Dat zag ik niet aankomen, zeg. Hey, je weet dus niet waarom je zo goed verkoopt. Waarom verkoopt Helene van Rooyen goed? Ja, waarschijnlijk op dezelfde reden als ik. Het zijn lekker lezende boeken. Helene weet ook nog wel eens wat taboes hier en daar te doorbreken. Dus dat werkt goed. En Helene kan zichzelf en haar boeken heel goed verkopen. Maar word je niet af en toe een beetje moe van dat stoute gedoe? Nou, dat is ook wel weer passé, toch? Dat zit ze toch niet meer in die stoute hoek? Nee, maar het is toch wel een beetje die hoek, hè, van kijk mij nou ook geil zijn. Nou ja, ik weet niet of dat. Waarom zouden schrijvers dat niet mogen doen? Maar het is een tijdje dat alle vrouwen die boeken schreven lieten zien dat ze lekker in hun vel zaten en ook geil waren. Ja. Nou, dat was voor mij een hele eye-opener. Ja? Ja, nou ja, dat maakt het wel wat levendiger in de literatuur. Ja, en verkoopt dus de pest. Ja, ook. Precies. En net wist je niet wat het trucje was. En nou, ik heb dus journalistiek vragen. Nee, maar heb ik denk niet in ieder geval voor pijpen. Mijzelf. Ja, dat is dan het trucje van mij, denk je. Dit gesprek ga ik niet aan op radio met mijn nicht. Ik ga het met mijn nicht over pijpen hebben, Jan. Dat jij het met je moeder hierover hebt en dat vertelt door de radio. Gênant moment. Ja, dat was een gênant moment. Maar dat is het trucje dus. Pijpen. Nee, maar kom op. Als je aan een boek begint, dan gaat het toch niet alleen maar om dat je iets kwijt moet, een verhaal. Dat is toch ook marketing, kom op. Ja, maar marketing komt altijd later. En een boek wordt nooit. Een debuut wordt niet echt gemarket. Nee. Totdat het zichzelf gaat lopen. Kijk, daar komt de vrouw bij de dokter het eerste jaar. Deed helemaal niet zoveel. Totdat ineens mond-op-mond reclame. En dan komt ook de marketing. Nou, het was niet alleen mond-op-mond reclame. Want volgens mij ging Kluun naar boekhandels toe. En vroeger: komt een vrouw bij de dokter? En dan zeiden ze nee. Nee, het was Tommy Wieringa die dat deed. Met Joey Speedboot. Oh ja, shit. Nou, wat doe jij dan? Leuk anekdote, Jan. Dat heb ik allemaal niet jij gedaan. Jij zit op een berg op Ibiza en het gebeurt allemaal. Ja, maar nu is het natuurlijk wat anders. Maar toen ik begon met Terug naar de Kust was dat allemaal niet gaande. Was er ook niet zo'n soort marketingcampagne. Terug naar de Kust was dan zeg maar de Nederlandse Nicky French. De chick lit, een heleboel. Toen zei je uitgeverij, potverdikke, die verkoopt goed. Je volgende boek, hou dit vast. Nee, de uitgeverij zegt dat niet. Ik bespreek dat wel met hun. Maar ze zeggen niet van doe er wat meer seks in of doe het zo of zo. Maar je uitgeverij pompt er wel geld in de marketing. En die kunnen dan toch ook zeggen van doe even een beetje meer pijpen. Nee, dat zeggen ze niet, nee. Nee, helemaal niet. Dat zeggen ze dan wel. Nou, bij nieuwe buren hebben we wel discussies gehad. Ik wilde zelf. Daar zit natuurlijk een hele heftige en langdurige seksscène in. En ik wilde dat gewoon doen als schrijver. Om te kijken of je een seksscène of diezelfde spanning kan brengen in een seksscène als in een gewelddadige scène. En? Nou, dat is gelukt. Is deze gelungen? Heb jij hem gelezen, Jan? Nee. Nee, jij zou dus, zeg jij nooit boeken lezen, Jan. Kom op. Maar dat is ongeveer in al mijn boeken de enige redelijk expliciete scène. Verder valt het allemaal ontzettend mee. Maar op de een of andere manier, als je als vrouw zoiets schrijft, is dat, wordt dat er altijd uitgepikt. Al ja, leesboeken van Joost Zwagerman, van Tommy Wieringa, Henk Rijks. Daar wordt ook flink wat in. Maar dus er is gewoon nog seksisme? Ja. Ja? Ja, ja? Vind ik wel, ja. Waarom? Nou, omdat vrouwen die over seks schrijven toch anders. Of over seks. Ik schrijf niet alleen over seks, maar het komt voor in mijn boek, omdat het ook een onderdeel is. Van het leven. Van het leven. En het is een onderdeel vaak van thrillers. En hoe vaak krijg je de vraag? Over seks? Is het autobiografisch? Ja, net zo vaak als die vraag hoeveel ik verdien en. Dus eigenlijk hebben wij alle cliché-kutvragen gesteld. Eigenlijk wel, ja. Hé, hey, netjes, Jan. Boxie houden. Ja, je hebt nog niet gevraagd waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Nee, dat zijn dat we ook is heen. Ook zo. Wow, hele fuck. Nee. Want dat weten wij, hoe waar we dat doen in de familie. En dat heet de fles. Ja, dat wil ik zeggen. Saskia Noord. Zuip je zoveel dan, Saskia? Nee, helemaal niet. Nee, wij in de familie zijn net als bij jullie in de familie van de blauwe knoop, Jan. Ja. Ja, doe nog maar een flesje. Saskia Noord werd een succes. Ging verkopen als een gek. En dus als ik je Noordjes schoot uit de grond. Je bedoelt de kopieën? Copycats. Ja, dat is altijd vind zo. Vind je dat een eer? Of zeg je van tief lekker op, ga lekker koken wijfie? Wie zijn dat dan? Wie zijn die copycats? Nou ja, dat zijn natuurlijk niet echt copycats. Maar op het moment dat je dat iets een succes... Als Rijn. Iets werkt... Mevrouw Noord. Mevrouw Noord. Wie? Krijgen... Nee, ik ga dat... Jawel, ga je wel zeggen. Suzanne Smit? Suzanne Smit is geen copycat. Die schrijft geen thrillers. Ellen van Rijn? Die schrijft ook niet echt thrillers. Heeft één thriller... Nee, zelfs dat niet. Nee, Ellen van Rijn schrijft romans. Wie dan wel? Nee, ik denk niet zozeer dat het copycats... Nee, dat ga ik helemaal niet zeggen, want zo ervaring dat niet. Welke dames schrijven in Nederland literaire thrillers? Dat zijn er veel. Ja, we hebben nu Suzanne Vermeer, hè? Dat is een... Copycat. Dat is één. Dat is één. Suzanne Vermeer is een copycat. Ja, dat zei je net. Ja. Ja, toch? Tess Franke hebben we, maar dat is onze eigen... Dat is heel grappig, Gert-Jan de Vries. Literair recensent van de NRC. Die ons, of tenminste die mij in ieder geval, behoorlijk dat hij een man was, afgezeken heeft. Ja. Dat is die man met die regelmaat. Met die dochters had, toch? En daarom kon hij als vrouw schrijven. En die zit nu... Vies mannetje. Ja. Toch? Nou ja, een copycat dus. Dus is een recensent die... Ja. Die zeikt jou af en die en doet zelf, jou dan zelf na... Ja, eigenlijk wel. Wat ja. Een daar vieze smeerpijp. Hoe heet die klootzak? Gert-Jan de Vries. Gert-Jan de Vries, als je luistert, zet de radio uit. Ik doe dit niet voor jou, paardenlul. Ja, je moet toch opnemen voor je familie. En wie schrijven nog meer literaire thrillers? Ja, ik heb collega's, Simone van der Vlucht en Esther Verhoef. En wie zijn goed? Copycats. Die zijn vrij goed. Wie zijn beter? Marion Pauw is heel goed. Wie zijn beter dan jij? Ja, dat kan ik niet zo goed... Ja, kom op. Connie Palme? Connie Palme. Ja, dat is anders, hè. Dat is echte literatuur. Ja. En hier klinkt toch een beetje... Hebben we het weer, het gezeik. Echte literatuur. Want Connie Palme heeft wel eens gezegd dat jij bagger bent, hè. Omdat je niet echte literatuur schrijft. Ja, ik moest me wegscheren uit de wereld van de literatuur. Ja. En wat zei je toen over Connie Palme? Dat ze jaloers was. Ja, want Connie Palme is de grote schrijfster die niet verkoopt, toch? Nou, ze verkoopt heel goed, hoor. Maar jij verkoopt beter. Ja, maar goed, zij verkoopt ook heel goed. Ja. Wat vind je van haar als mens? Ik vind het een heel... we hebben een soort catfight-achtig dingetje gehad in De Wereld Draait Door. Maar achter de schermen is het een prima mens. Dus geen verzuurde rozijn zoals ze eruit ziet? Nee hoor, helemaal niet. Is een aardige vrouw? Ja, beetje doorgerookt lijkt houdt wel. Houdt ook van de fles? Ja, dat kan je bestellen. En van een sigaretje. Dus dat klikte meteen. Oh, jullie zijn gewoon weer vriendinnen. Ja, natuurlijk. Ik denk, we gaan Connie Palme eens even lekker afzeiken, nee, joh. Nee. Zitten we niet in. Dan gaan we... Niet gelukt. Dan gaan afzeiken hou ik ook niet zo van. Nee, je hebt gelijk allemaal lekker positief. Ja, precies. Hola die. Sas, we gaan zo weer even met je verder praten. Ja, gisteren annuleerde Schiphol tientallen vluchten. En op de Brouwersdam in Zeeland ontstonden nieuwe sneeuwduinen. Kortom, het waaide een beetje in Nederland. En wie stond er in de Oostvaardersplassen uit haar verschoninkje te waaien tijdens het actievoeren voor zielige beestjes? Oh, Den Haag! Het hoogste gelet met Esther Ouwehand. Goedenavond, Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren. Goedenavond, Janne. Wat was er nou weer te gedoe in die Oostvaardersplassen, zeg? Ja, het waaide inderdaad wel hard. Ja. Maar ik was daar omdat ik vind dat die hekken daar open moeten. Ja, en, nou, open de kringen en huis. Open de boorden. En toen? Ja, precies. Er ligt lukt een heel mooi bos tegen de Oostvaardersplassen aan. En Oostvaardersplassen is een vrij kaal gebied. Nou. Het waaide er ook echt keihard. En, ga je daar kamervragen over stellen? Over die wind? Daar, over de wind? Ja, dat is misschien nog wel een idee, Jan. Nee, ik ben je wil nou graag de eerste, dat die dieren een beetje doet. Kunnen schuilen tegen die wind. Dus ze moeten gewoon dat bos in kunnen dat er tegenaan ligt. Maar de Partij voor de Vrijheid en het CDA en de VVD willen dat niet. Nee. En Bleker heeft zich daarbij neergelegd. En ik vind dat hij een vent moet zijn en gewoon die hekken moet open. En was je alleen, daarom of niet? Daarom was ik daar. Ik was met onze jongeren van de politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Dat is de Wafwaf voor Jugendhullen. Dat zijn hele leuke mensen, Jan. En ons statenlid uit Flevoland en nog wat mensen. Dus het was wel leuk, maar ook wel een beetje bikkelen in die wind. Ja, nou ja, goed. Ik ben blij dat je in ieder geval voor die beesten opkomt. Want zo'n wind, dat is ook niks. Nee. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik ben blij dat je er nog steeds... Oh, dat was de wind. Ja, dat was een grapje van onze... Is dat Jelmer? Onze huisdwerg. Ja. Oh, die heeft straks weer een leuk spelletje, dames en heren. Oh, kijk nog een keer. Laat ik zo zeggen, de volgende keer dat ik een windvlaag hoor... dan gaat er iemand heel snel naar huis en die komt nooit weer terug. Trouwens, de kiloknaller. De kiloknaller, ja. Die was weer in het nieuws, want Wakker Dier is weer een actie begonnen... omdat het op weer meer plaatsen is vlees voor mensen goedkoper dan kattenvoer. Ja, dat is toch treurig. Ja, of je houdt van je kat. Ja, van je kat houden, dat is wel goed. Ja, wat ik zeg, maar dat was wel problematisch. Voor 4 euro een kilo hamlappen of kipfilet. Ik snap ook niet dat mensen dat kopen, weet je. Als ja, je op straat loopt in Amsterdam en je krijgt een fiets aangeboden voor een tientje... dan weet je, hier klopt iets niet. Die is van de vrachtwagen gevallen. Maar, ja, precies. Maar dat kan met dat vlees toch ook? Een kilo dood dier voor 4 euro, dat klopt ook niet. Dat is ook ten koste gegaan van iemand. Dat is gewoon heling. En mensen, doe dat nou niet. Doe is dat lekker, niet dat vlees, of niet? Wat dat zeg je? Is wel lekker, dat kilo knallenvlees? Nee. Nou, dat denk water, ik niet. Nee, helemaal niet lekker. Oh. Nee, goed zo, ja. Ik goed eet zo. Het al jaren niet, dus ik zou het niet weten. Maar ik denk van niet dus. Hey, trouwens, even over dode dieren gesproken. Ja. Jij was vandaag op een demonstratie. In wie stond daar ook met je korps? Wie stond daar ook? Dat was Jan Roos. Ongelooflijk. Ja, ik heb vandaag gedemonstreerd. Met Esther Ouwehand samen. Met Esther Ouwehand samen. En niet voor niks, dat is een gasopslag in Bergen, Noord-Holland. Saskia Noord is niet alleen nicht, maar ook is gevlucht oud uit Bergen. Gasopslag, daar zijn ze toch van plan in een oud gasveld... wat industrieel gas te pompen voor de Engelse markt, geloof ik. Ja. Wat is er aan de hand, Esther? Russisch gas moet in een oud gasgebied in Bergen gepompt worden onder mooi natuurgebied. Maar dat is niet het enige. Het is ook nog heel gevaarlijk. Mm-hmm. Want we kennen Bergen van de aardbevingen. En wij zijn daar fel tegen. En Jan Roos ook. En vandaag hebben we dus een actie gedaan. Nou Jan, ik moest bijna een traantje wegpinken. Ja, het was ongelooflijk. Ik ook. Ik voelde me helemaal een beetje links. Ik ben actievoerder. Ja, ja, ik vond het echt heel mooi. Ja, ik ook. Ik vond het ongelooflijk. Maar ja, goed. Saskia, jij hebt je er ook druk over gemaakt, toch? Ja, zeker. En nog steeds. Ondanks dat ik niet meer in Bergen woon. Maar morgen staat er in de Telegraaf, geloof ik, een advertentie. Ja. Of een brief. En heb jij je handtekening onder gezet, hè? Ja, ook, ja. En Joost Zwageman ook. En Joost Zwageman ook. Adriaan van Dis. Adriaan van Dis, zeg. Die wonen ook in Bergen. Nou, die zijn er veel. Die zijn er veel. Adriaan van Dis is ook opgegroeid in Bergen aan Zee. Hé, Esther, hoe groot schat je de kans dat die gasopslag er niet gaat komen? Nou, het wordt nog wel spannend. Wij hebben dan een hoorzitting geregeld. We hebben vorige week met het Amerikaanse onderzoeksinstituut gesproken... dat andere dingen zegt dan minister Verhagen tot nu toe. Zij zeggen er komt een aardbeving op 3,9 op de schaal van Richter, hè? Dat is wel flink. Zij zijn in elk geval eerlijker over de risico's dan Verhagen is geweest. Ja. Het punt is een beetje welke partijen krijgen we om. Wij zijn fel tegen. Ik heb de Partij voor de Vrijheid al de uitspraak ontlokt dat ze tegen zijn. CDA en VVD krijgen we waarschijnlijk niet om. Nooit. Maar dan gaat het wel hangen op Partij van de Arbeid en D66. Diederik Samson, vriend van de show. Diederik Samson. Diederik, als je luistert, doe eens wat, jongen. Die zou aan de natuur moeten denken en aan de veiligheid van de bewoners in Bergen. En D66 natuurlijk ook. En dan samen met de SP en GroenLinks zou het goed moeten komen. Hey, ik geloof dat ik hier een beetje gezond verstand moet vertegenwoordigen vandaag. Er is in Egypte het een en ander aan de hand. Waar? Ja. Egypte. Ja, met die kamelen op dat plein zich. Maar dat relativeert toch wel een beetje dat geneuzel over Bergen... en over die 3 koeien in de Oostvaardersplassen, of niet? Ik denk wel een beetje een dooddoener. Ja, zo ben ik. Sta ik godverdomme in een onvrij zon te demonstreren? Gewoon met z'n drie, hoor. Wat een lef. Ik vind het... ja, echt wel een revolutie daar, waar je niet anders dan stil van kan worden. Maar ik hoop heel erg dat er een goede uitkomst is voor het volk. En ik denk dat wij hier vanuit Nederland niet heel erg veel kunnen doen. Ik vind wel dat we... Esther, is die wind, is dat op je oren geslagen of niet? Nee. De vraag was, dat relativeert toch wel een beetje dat geneuzel over dieren en dat kleine gasbelletje in Bergen? Ja, maar wat bedoel je dan? Dat wij hier maar gewoon instemmen met plannetjes van Verhagen omdat er in Egypte een revolutie aan de gang is? Dat kan in elk geval gewoon een lekker weekend pakken en je niet zo druk maken. Ja, en dan zit Bergen straks opgescheept met die gasopslachting. Ja, die gaat toch niet meer. Een onverkoopbaar huis, laten we even eerlijk wezen. En een onverkoopbaar huis en de natuur gaat naar de kloten. Natuur gaat naar de kloten. Oh, op dat punt heb ik me nog niet ingelezen. Nee, het is een vreselijk slecht plan. En we gaan er tegen strijden, Esther. Ik maak een spandoek volgende week. En dan gaan we weer ergens op een tochtig veldje staan. Wat dacht je daarvan? Helemaal goed. Helemaal Esther Ouwehand, ik wens jou een hele goede nacht. En schaapjes tellen, hè, doen jullie? Schaapjes tellen, ja, werkt heel goed. Oké, okay. Dankjewel. En over schaapjes gesproken, Esther, ga lekker slapen. Want het witte schaap van de familie, ja, die zit hier bij mij aan de tafel. Bestseller poepert nummer uno, Saskia Noord. En scoren met boeken is niet genoeg voor haar. Volgende week staat ze samen met Playboy's Jan Heemskerk op de planken van Carré. What the fuck ga je daar doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dankjewel. Jan. Het was een goede vraag, toch? Ja, nu wachten wij het antwoord af. Wij hebben een boek geschreven samen. Het zijn eigenlijk een bundel columns in de Linda. Waarin wij elkaar allerlei vragen stellen over... Ik stel hem vragen over wonderlijk gedrag van mannen. Mm. En hij stelt mij vragen over het wonderlijke gedrag van vrouwen. Is het boek te koop? Het boek is te koop. Oh, is het een nieuw boek? Die is nu al... Ligt nu in de winkel. We lezen elke maand de Linda, dus we hebben het allemaal al lang gelezen. Die columns die moet je kennen. En wij gaan theater in om ook andere vrouwen en mannen de gelegenheid te geven hun vragen te stellen. Nou, vertel, want wij snappen geen reet van vrouwen. Wat moet ik vertellen? Stel alles. Maar een vraag. Ja, alles. Ja, ik snap er helemaal geen woord van. Ik kan hier niet in één zin alles vertellen. Dat is een beetje, even... dan vul ik nog 6 shows. Hoe belangrijk is zoenen? Nee, heel belangrijk. Want dat vind ik nou echt een wijvenvraag, zeg. Ja, maar juist niet. Maar want vrouwen houden daar onwijs van en mannen niet. Nou, houden mannen niet van zoenen? Nee, wie zegt heel dat? Veel niet. Nou, Jan Roos niet, hoor je toch net. Niet van zoenen. Nou, nee, hoe kom je daar nou bij? Ja, ik denk dat mannen vaak zoenen zien als een soort aanleiding naar of het begin van. En voor vrouwen staat zoenen op zichzelf. Zo, zeg. Dit is een. Ja, is die show al uitverkocht? De 13e wel, de 14e zijn nog wel wat kaarten verkrijgbaar. En Valentijnsdag ook nog eens een keer. Dat is voor de Linda-lezeressen, toch? Nee, dat kan iedereen ook bij op www.carré.nl kopen. Maar het is toch eigenlijk heel raar, hè? Vind je het niet heel raar dat Jan, je... we hebben nu de kans om al alles te weten te komen over vrouwen. En dan gaan wij zeuren over kaartjes. Mag ik één vraag nog stellen, Jan? Ja, is goed. Oh, dankjewel, jongen. Hey, we Foxy. Schrik je niet helemaal dood dat je in het fucking Carré staat? Nou ja, dat was wel even schrikken. Ja. Maar we staan nu in de kleine zaal. Hè? In november geloof ik in de grote zaal. Maar daar sta jij toch helemaal verkeerd? Waarom? Nou, omdat de grootste toneelspelers, cabaretiers in Nederland... hopen ooit in de Carré te staan. Ja. En jij gaat daar een beetje constant op te lepelen. Maar ja, als met boeken, straks hebben we e-books... en als met boeken hetzelfde gebeurt als met muziek op internet... dan zullen schrijvers wel moeten. Maar laten we eerlijk zijn, alles wat jij aanraakt... wordt goud. Dus als je straks even tijd hebt, raak mij nog even aan. Ja, maar kom op. Het is natuurlijk ook meeliften op het succes van Jan Heemskerk. Dat is zeker waar. Ja. Je doet het niet alleen. Nee, het is een beetje ter ondersteuning van Jan. Precies. Want Jan die durfde niet helemaal alleen Carré. Nee. Anders... Help Jan de Winter door. En nu gaat het lukken. Ja, een heel rukke Nederland zit voor achter de computer. Dus Jan moet wat anders. En jij pakt hem bij de hand. Correct. Wat is de chemie tussen jullie? Ik ken Jan al heel erg lang. En wij zijn allebei begonnen bij toen nog VNU-bladen. Met filmrecensies schrijven voor deze bladen. En daar keken we 5, 6 films achter elkaar. Daarna gingen we een biertje drinken. En toen hadden we al dit soort vragen aan elkaar. Ja, Jan Heemskerk is een bijzonder aardige gozer. Absoluut. En die weet wat mannen willen. En hij weet En jij weet dus over. Wat vrouwen willen. En daar hebben we nu tijd voor, Jan. Steek van wal. Ja, daar wilde jij toch heen? Waar ben je nou mee bezig, man? Ik ben verdorie bijna 25 jaar getrouwd. Ik weet precies wat vrouwen willen, maar ik weet het maar voor één vrouw. Wat is het geheim dan, dat jij het met één vrouw al 25 jaar uithoudt? Dat is trouw. Hoe doe je dat? Trouw. Trouw bedoel ik. Monogaam zijn. Ja. Echte Jannes zijn monogaam, dat wist je toch wel, hoop ik, hè? Ja. Je bent toch wel een beetje ingelezen in ons programma. Er is geen monogamer man dan mijn neef. Dat dacht ik wel, hè. Dat dacht ik wel, hè. Ja. Hé, maar zoals even serieus, was wie dat is dat vibe? Oh, in het Duits komt de vraag wel aan. Krijgen we dit? Liefde, aandacht, is het echt zo triest? En wat wil de man? Hetzelfde. Nou ja, wij zijn toch wel verschillende met verschillende zonen. Als je het zegt, in de kern, wat je wil is liefde, aandacht en bevestiging. Dat is de kern, wat iedereen wil. Daar zijn daarin verschillende mannen en daar vrouwen. Daar heb je dus je ouders voor. En misschien wel de mannen seks daarbij. Of die vrouwen niet. Jawel, ook, maar vrouwen zoeken nummer 5, in dat die is waarschijnlijk. Seks, die liefde, aandacht en bevestiging. Voor mannen kan dat misschien losstaan daarvan. Dat dacht ik wel, ja. Tenminste, dat heb ik gehoord. Jij... Ja. Ik laat je even gaan nu. Nee, ik gun jou je moment. Maar het is dus zo dat de vrouwen, ja, die wil overal liefde in zien. En mannen, die wil niet liefde in iets zien, die wil liefde ontvangen en geven. En daar doen ze alles voor? Nou, veel. Hey, en de Nederlandse man, want ik bedoel, jij bent nu... volgens mij in Frankrijk heb je een prijs gewonnen en je bent vertaald in Mofrika en ga zo maar door. Dus je komt nog wel eens ergens. De Nederlandse man, hoe staan wij daarvoor? Ah, niet zo goed, hoor. Ah, kut. Wat dan? Wat dan? Ja, saaie mannen. Saai. Hoezo? Wat bedoel je? Wees dik. Concreet. Dik. Dik en saai. Nou, er zitten hier twee hele knappe, slanke mannen. Ja, maar je hebt vaak de gemiddelde Nederlandse man, toch? Maar hoezo saai dan? Nou ja, ik ben natuurlijk opgegroeid met een Nederlandse man, dus ik weet niet beter. Ja, maar wat ik hoor van buitenlandse vrouwen over de Nederlandse man is vaak wel dat hij saai is. En, ja, maar wat is nou saai? Slecht gestyled, slecht gekleed. Niet charmant. Wij hadden het over seks. Kleding. In bed, wil je weten. Ja, de Nederlandse tuurlijk. Man in bed. Ook saai, of niet? Ja, dat zal ja, wel weet weer. Ik. Ik ben niet de hele dag met alle buitenlandse mannen in bed. Dus ik maar weet het niet. Zou je niet de hele dag? Nee, niet met alle buitenlandse mannen? Ja, je hebt wel, neemt af en toe tijd om je typemachine ter hand te nemen. Ja, dat vind ik ook wel netjes. Hé, maar Sas, ik had een hele goede vraag. Nou, kom door. Ik ben hem vergeten. Jo, kom op. Ah, joh, hou eens op. Nee, dat is inmiddels. Maar jij woont ook op Ibiza, toch? Een deel van het jaar? Nee, daar werk ik vaak, ja. Ja, dan woon je daar ook. Ontmoet je daar ook mannen? Ja. Zijn die anders dan Nederlandse mannen? Behalve bruiner. Nou, Spaanse mannen zijn heel erg... ja, zijn wel anders, ja. Die zijn heel grappig. Spaanse mannen hebben humor? Heel attent, oh. Ja. Ik heb niet over Italiaanse mannen, maar Spaanse mannen zijn wel hele leuke mannen. Oh. Ze zijn niet heel knap. Nee, ze stinken naar gorizo. Maar ze zijn wel echte mannen. Echt meer echte mannen dan Nederlandse komt mannen. Komt dat ook omdat ze veel haar hebben op hun lijf? Dat is wel mannelijk. Ja, nou, lekker dan. Maar zal ik je vertellen, ik wil nog even terugkomen op die vraag die ga ik gewoon wel stellen. Kijk, het punt is natuurlijk, Saskia, dat wij Nederlandse mannen naar de kloten zijn geholpen. Door de emancipatiegolf en de feministische golf. Wij hebben golf. Jullie gecastreerd, dat is wat je bedoelt. Nee, jouw generatie, die wil weer een echte man. De generatie van jouw moeder, die heeft gezegd... ja, eigen baas in eigen buik, ja, nou allemaal, vind ik allemaal best, vind ik allemaal prima. Kijk naar mijn moeder, die heeft toch ook een echte man? Ja, maar op een gegeven moment werd er gezegd... van ja, we zijn gelijkwaardig en kijk niet alleen maar naar mijn tieten... kijk meer in mijn ogen, heb een echt gesprek met me... en ik kan ook wel gewoon een kooltrui aan... En dat gesodemieter heeft gemaakt dat wij niet meer met die vrouw normaal kunnen omgaan. Want jullie willen gewoon nagefloten worden en wij durven niet meer te fluiten. Nee, hoe vind je die? Dat krijgen we. Dit had ook gewoon sneller gekund. Ja. Maar ja. Ik wilde even wat tijd vullen. Ik snap hem. Maar daar kan ik verder weinig aan doen. Maar op wat voor mannen val jij dan? Charmante mannen, mooie mannen, grappige mannen. Nou, wat is het nou het belangrijkste? Kijk, charmant begrijp ik, knap begrijp ik ook. Rijk hoeft niet, want dan ben je zelf. Goed in bed is ook wel handig. Maar wat is nou het punt dat je zegt, ja, en dat is leuk. En humor wordt vaak genoemd door vrouwen. Ja, en intelligentie vind ik wel heel erg belangrijk. Oh, en nou wel, ik hou van echt heel slim. Ja, we hebben een probleem. Nou, met humor zit jij dan ook nog eens... Ik barst van de problemen vandaag. Jij houdt ook van veel haar zeker. Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Moet ze een vol bosje hebben van jou? Nee, op het hoofd? Nee, moet niet. Nee, want een beetje zo zeg maar... Nee, dat vind ik ook prima. Nee, ik ben niet zo op uiterlijk. Ben jij normaal niet zo op uiterlijk? Kaal of dik vind ik ook niet erg. Oh, meen je dat nou? Ben ja, je ik, niet uiterlijk? Ik vind het wel leuk, een mooie man, maar ik vind dat niet het belangrijkste. Maar als dus een man heel slim is en veel humor heeft... Noem bijvoorbeeld Arnon Groenberg... Dan zeg jij van, nou waarom niet? Dat hij er voor de rest uitziet als een papegaai met krullen. Ja, Arno Grunberg heeft misschien alweer wat andere mindere kwaliteiten. Maar... Wat dan? Schrijven? Schrijven? Nou ja, dit zou niet mijn... Jouw soort... Ik vind dat geen aantrekkelijk. Het is dat geen is een, charmant. Is een... dus misschien moet charmant er nog bij. Wat is een charmante man in Nederland? Een BN'ert die iedereen kent? Dat je denkt van, hey, het is wel een lekker happie. Lekker happy BN'er die iedereen kent. Nou, veel mensen kennen. Ik vind Tommy Wieringa wel een mooie, intelligente en grappige man. Maar dat is die van Speedboat. Mm-hmm. Ja. Ken je hem? Ken je collega. Hem? Een collega, ken je hem ook? Toch een cougar, hè, dan? Hm? Nee, Tommy is geen niet veel jonger dan ik. En heb je het al geprobeerd met hem? Nee, zeg. Waarom niet? Tommy is keurig, heeft een hele leuke vrouw. Niks. Het is bijna tijd voor de grote mensen. Ja, hij is net zo oud, sorry, Janne. Saskia. Dus, ja, precies dus, net zo oud. Ja, kijk, het nieuws komt eraan, Sas. Dus we kunnen even ophouden met het gesodemieter over Nederlandse mannen. Want we komen er weer bekaaid af, Jan D. Wat dacht je ervan? Dus het is tijd voor plaspauze muziek. Want het nieuws wordt geluisterd. Dus we kunnen nu even plassen tijdens muziek. En dat is de nummer 3 uit de muzieklijst van Saskia Noord. En net als vorige week iets van David Bowie. Nederwit met het NOS-journaal. Het lichaam van Zahra Bahrami, de Iraans-Nederlandse die vorige week in Iran werd opgehangen, is op een geheime plek begraven. De Wereldomroep heeft dat gehoord van de Iraanse mensenrechtenorganisatie Hiradi, die op haar beurt was ingelicht door de dochter van Bahrami. De dochter hoorde de afgelopen middag van de veiligheidsdiensten dat de voorbereiding op de begrafenis was begonnen in Semnan. Doordat die stad op 400 kilometer van Teheran af ligt, zou de dochter nooit op tijd kunnen komen voor de begrafenis zelf. Volgens mensenrechtenorganisatie Hiradi bewijst de gang van zaken dat Bahrami om politieke redenen is terechtgesteld en niet vanwege drugsbezit. De lichamen van politieke gevangenen worden in Iran nooit teruggegeven aan de nabestaanden om te voorkomen dat die er een politieke manifestatie van maken. Bij een brand in een woonwagenkamp in Rome zijn 4 kinderen om het leven gekomen. Ze waren tussen de 3 en 11 jaar oud. 4 anderen worden nog vermist. De ouders van de kinderen waren op het moment van de brand niet in de caravan en konden niets voor hun kinderen doen. Toen de brand weer aankwam op het kamp van Roma-Zigeuners was het voor de slachtoffers te laat. De oorzaak van de brand in Rome is niet bekend. Op de A27 bij Breda heeft een bestuurder van een gestolen auto een politiewagen geramd. De agenten bleven ongedeerd. De man reed na de aanrijding door en vloog bij de aansluiting met de A58 uit de bocht. Hij belandde met zijn auto in de vangrails. De politie heeft hem aangehouden. De auto was eerder op de avond gestolen in de provincie Utrecht. Van daaruit was de man naar Breda gereden met snelheden rond de 200 km per uur. Dan het weer. Aan de noordkust nog een krachtige tot harde zuidwestenwind. Elders rustiger. Minima van 1 graad of 6. Overdag bewolkt, maar in het zuidoosten kans op zon. Middagtemperatuur rond 9 graden en opnieuw een harde zuidwestenwind. In de avond regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag om ons op Twitter te laten winnen van die boerzoekvrouwtaart is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, kut, niet meer met vakantie naar Egypte voorlopig. Maar dat is straks. Jazeker, want nu eerst nog even bekvechten met mijn nicht en schrijfster Saskia Noord. Saskia, we hadden het net over de Nederlandse man. Heb je eigenlijk nu een relatie? Ja. Jezus. Met een man of een vrouw? Met, wat dacht jij dan? Ja, met een man. Wat is er nou weer? Dat kan toch gewoon een vrouw zijn? Ja, je kent mij, bedoel, hallo. Nee, ik ken jou, ik ben je neef niet hoor. Sorry. Ik kan toch ook van alle... Ja, Hans nee, Klok. Ik ben ook niet van alle kanten. Nee, gewoon, nee, alleen gewoon een man. Een Nederlandse man. Ik heb er ook maar één. Nederlandse man? Ja. Een stuk ouder, jonger? Nou, niet heel veel jonger. Oh, niet heel veel jonger, zei niet de cougar. Dan ben je een cougar, toch? Jong. Als je een, hoeveel jonger? Nee, een cougar heeft een 7 jaar jongere man. En die van jou is 6? 6, ja. Oh my god, dit is echt niet... Echt serieus? Mhm. Ja? Is die gewoon 39 of zo, hè? 8, 39. Ja, nee, maar het is ook niet. Het kan nog wel steeds. Maar ja, ben je dan geen Google meer een jaartje? En komt zo iemand nou op jouw persoonlijkheid of op je portemonnee? Portemonnee natuurlijk. Ja, dat lijkt me wel, toch? Nee. Ja. Maar hoe check je dat? Hoezo lijkt jou dat ook? Nee, joh, hoe check hallo, je dat? Hallo, zie je wat hier zit? Ja. Ja, nou. Ja. Nee, maar even serieus. Daar, hoe check je dat? Dat is wel vervelend, toch? Ja, dat kan je niet checken. Jawel, dat doe je toch? Nou. Dat wil je toch... Ja, maar dat voel je toch? Ja, ik weet het niet, maar... Ga je dan eerst heel lang ontkennen wie je bent? Misschien helpt dat. Nee, dat heeft niet zoveel zin, want dat weten ze meteen. Ze, en, maar... En hij zei van, waar heb je hem ontmoet dan? Op Ibiza. Hé. Hey. Ze wou toch Ibiza. Ze wou internet zeggen, geloof ik. Ja. Maar dat ging Relatieplanet.nl. Parship.nl. Ja, op Ibiza, want daar woon je ook af en toe, toch? Of werk je? Ik heb daar een huis. Wat is daar zo leuk aan het eiland? Het is toch eigenlijk een ordinair pokkeneiland? Hij heeft een ordinair pokkenkant, ja. En dat heeft daar ook zit een... Petty Bratje daar. Daar zit Petty Bratje. En jij toch ook wel? Ik kan daar ook wel zitten, ja. Ja. Het is, wat ik heel leuk vind aan Ibiza, dat het heel veel kanten heeft. Maar waar mijn huis is heel... het zit gewoon tussen de boeren. Het is landelijk en mooi en vriendelijk. En 10 minuten verderop is... Petty Brat. Sodom en Gomorra. Maar doe je dat omdat je daar beter kan schrijven? Ja. Maar waarom? Nou ja, ik denk dat ik ook in Egmond aan Zee in een flat goed zou kunnen schrijven. Maar nou, het gaat mij vooral om weg zijn uit de heksenketel die hier steeds groter wordt natuurlijk. Of natuurlijk, maar die voor mij steeds groter wordt. En ik zonder me daar af. En daarom ga ik het liefst in de winter, want dan is er niets daar. Ja, maar goed, dan kom je dus zo'n gozer tegen. Ja. En die komt dan toch gewoon langs in die boerderij van je hoeft niet? Nee, nog niet hoor. Oh, zo. Nee, als ik zonder me wel af en dan ik ga niet... Ik ga 2 dingen door elkaar, dan gaat het moeilijk. Hey, en dan ga je daar. Hoe lang schrijf je dan achter elkaar? Hoe lang zit je daar dan? Ik probeer eigenlijk een soort week per maand te zijn. En dan schrijf ik. Dan ben ik wel echt hele dagen aan het door. Een week per maand. Knallen. Dus jij vliegt elke maand daar wel een keer heen? Ja, de laatste tijd wat minder. Maar... Moest de Esther Houwan niet nog even uit de nest bellen? Want dit is natuurlijk wat te vervuilen. Ja, maar compenseren. Hoe doe je dat dan? Daar heb je toch die miles? Kan je toch compenseren? Oh ja, dan planten ze een boom. Mm-hmm. En dan die zuigt de CO2 eruit. Ja. En als die boom dan doodgaat, blaast hij alles er weer in. Hoeveel tik je dan in zo'n week? Ja, dat hangt erbij. Ja, als het echt goed gaat, kan ik wel 10.000, 15.000 woorden... In een week? Tikken. Want jij bent ook even een stukje gaan schrijven. Nou, ik schrijf geen fictie. Nou, nee, ik wil gewoon woorden. 38.000, ja. In een week? Ja. 38.000 woorden in een week? Ik ga geen 2 miljoen van verkopen, denk ik, Jan. Nee, maar toch, het is wel knap. Ja, zeker. Met je vingertjes gewoon 38.000? Ja, 2 vingers zelfs. Met drugs? Nee. Wat denk je wel niet van? Nou ja, ik ik vind heb het jij wel drugs knap. Erbij dan? Nee, bij die 15.000? Nee. Sluit je je helemaal af trouwens? Daar? Dus, ja. Ja, dus geen telefoon, geen Twitter, geen... Nou, dat doe ik dan wel. Maar als het mag ik altijd een bepaald aantal woorden heb gehaald... mag ik even twitteren of Facebooken of... Welke prijs? Hoeveel woorden zit jij op je prijs? Nou, als ik 500 woorden heb, mag ik pauze houden een uur... en dan mag ik van mezelf. 500 woorden, dat is een half A4'tje. Ja, en dan ga ik daarna weer verder... Oké. En hoeveel uur schrijf je dan per dag? Nou, ik denk 8 uur, 9 uur, soms 10 uur. En heb je wel eens dat je daar met een kater zit... en dat je denkt dat je aan het tikken bent en tikken bent... en dat je denkt, nou, het is eigenlijk rommel, maar het verkoopt toch wel? Nee. Oh nee, je bent dan kritisch op jezelf? Als ik denk dat het rommel is, dan gooi ik het weg. Heb je vaak rommel? Tik je veel rommel? Nee. Nou ja, nee, soms wel. Nee, wat stoms wat je kan doen is schrijven met een drankje erbij. Ja. Ja. En werk je ook met van die mooie schema's en zo? Dat je een muur vol hangt met allemaal van die gele briefjes? Nee, ik heb een boekje waar ik een schema in heb. En dat verander ik ook de hele tijd. Ja? Nee, hou ik me ook niet aan. Nee, dus dat heeft geen zin? Eigenlijk niet. Nee. Hey, ik zei net een paar keer rommel. En dat was eigenlijk een bruggetje. Oh? De film weer De Eetclub. Suzanne Smit. Oh. daar was je niet zo blij mee. Nou ja, dat heeft RTL Boulevard ervan gemaakt. Oh, die hebben verknipt. Die hebben we een stukje behoorlijk verknipt, ja. Oh, je vond het een geweldige film, namelijk. Ja, het is altijd vreemd als je boek verfilmd wordt. Het is natuurlijk... Ze hebben toch een plot veranderd? Ik schrijf een boek met een bepaald plot en... Ze hebben je boek verkracht? Nee. Nou, als ik een boek schrijf en iemand gaat hem verfilmen... en die verandert het plot, waar ben ik niet zo blij voor? Nee, nou, ik vind het op zich, want bij Terug naar de Kust zijn er natuurlijk ook wel dingetjes veranderd. Ik vind het op zich niet... Ja, maar niet het plot. Daar gaat het allemaal om. Daar schrijf je naar naartoe. Ja. Dus zit je helemaal de apelaars voor de tikken in Ibiza. Het plot is in principe niet veranderd. Er zijn meer... Kijk, uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Alleen locaties en manier waarop is een beetje aangepast. Maar ik heb ook sindsdien besloten dat als mijn boeken verfilmd worden in de toekomst... dat ze heel dicht bij het plot dienen te blijven. En dus je was niet blij? Want dat is niet meer te ontkennen nu je zegt dat ze dat nu wel moeten doen. Dus RTL Boulevard heeft nu niet zo heel veel verknipt. Nee, dat hebben ze wel gedaan. Want ik was niet... Ja, ik lijk nu wel een politicus, dat weet ik. Zeker, ja. Want je was niet zo blij. Anders zou je voor je volgende films niet die extra eisen gaan stellen. Precies. Ja. Scherp, Jan. Als je zwart-wit kijkt, dan kan je dat zo dat zien. Doen wij graag. Ik heb de film De Eetclub natuurlijk al eerder gezien... dan die avond dat RTL Boulevard mij interviewde. Maar wat hebben zij precies gedaan? Hoe hebben ze jou genaaid dan? Nou ja, met zo'n soort interview als dit eigenlijk. Wat dan? Hadden de nuance eruit geknipt. Ja. Hey, gadverdamme, je bent er niet van de nuance. Jawel, dat vind ik wel belangrijk. Kijk, nee, maar er is heel goed geacteerd in die film. Er zitten hele goede acteurs in. De locaties zijn prima. Robert-Jan Bestdijk is een hele goede regisseur. Maar uiteindelijk zal de hamvraag, is de film beter dan het boek? Nee, maar de film is nooit beter dan het boek. Terug naar de Kust, de film is ook niet beter soms dan het boek. Is de film wel beter. Ja, waar dan? Lord of the Rings. Turks Fruit. Vlodder in Amerika. Ja. Ja, laat het eerlijk zijn. Hey, twitteren, doe je dat veel? Nou, in fases, ja. Op dit moment zit ik wel weer veel op Twitter. Maar gebruik je er dan van, potverdikkie, ik heb weer heel veel woorden getikt... Of zeg je dan ook privézaken? Nee, soms een beetje. Maar ben je bang om dat te doen? Dat je privé dingen zegt? Nou ja, ik hou niet, dat zei ik net al tegen je collega... ik hou niet van mensen in mijn omgeving betrekken in mijn publieke leven. Dus dat vind ik probeer wel zoveel mogelijk mensen om me heen niet te doen. Toen zei je ook dat je niet wilde zeggen dat die nieuwe vriend van je Kees heette, toch? Dat was in dat gesprek. Kees, ja. Ja, toch? Nou, volgens mij heet zijn vader zo. Oh. Maar ja, snel opzoeken is nooit verkeerd, denk ik, Jan. Dat is hartstikke goed. Onderzoeksjournalistiek, jongen. Dat wordt nog groter. Ja, dat gaat groot worden nog. Hé, hey, maar jij schermt dat graag af, hè? Want je bent dus BN'er geworden. Je dacht, ik ga schrijven een boek en nu ben je een bekende Nederlander. Hoe scherm je dat nog meer af? Behalve dan Ibiza vliegen en niet veel over je privé twitteren. Nou ja, door er niet overal op iedere première en ieder feest en overal vooraan te staan in een glitterjurk. Maar wel achteraan, ga je wel? Nou, als ik. Nee, eigenlijk ook niet. Maar waarom niet? Nou ja, omdat ik vind als je naar een filmpremière gaat, of naar welke, maakt niet uit, of de Beaumonde Awards, dan betaal je. De prijs is dan wie je bent. En dat moet je laten zien. Je kan niet zeggen, ik wil naar de Beaumonde Awards, maar ze mogen mij niet filmen of interviewen. Wil je dat in het begin ook niet, toen je begon met schrijven? Nee. Nee? Nee, maar dan is het toch heerlijk dat je in het warme bad van herkenning, erkenning, handtekeningen en op de foto. Of niet? Nee, want daar is altijd een andere kant aan natuurlijk. Want als het niet goed gaat. Maar die andere kant is ook dat je bankrekening daar steeds groter van wordt. Nee, ik vind je privacy opgeven vind ik echt een te grote prijs. Nee, maar goed, in de media komen, dus de publiciteit opzoeken, is goed voor je verkoop. Ja. Ja, op de korte termijn. Ik weet niet, want je kan, en zeker in Nederland, je bent ook heel snel over je top, hè? Ja, dus je moet niet te veel erin komen. Nee, denk ik. En toen dacht ik, dan ga ik wel bij Echte Janne zitten. Hm? Wanneer ben jij over je top? Nou, ik hoop nooit natuurlijk. Ja, ik hoop dat ik dat op mijn 84ste kan schrijven. Kijk. Meen je dat nou? Ja, dat wil ik ook echt. Jezus, op een gegeven moment heb je 4 miljoen boeken gekocht en dan ga je toch wat anders leuks doen? Nee. Ga je dit echt je hele leven doen? Ja, ik hoop het wel. Godsamme kraak. Maar dat is dan 8-9 uur in die weken op Ibiza? Per dag? Ja. Ja, uiteraard. Ja, nou ja, kijk, op een gegeven moment dan zijn mijn kinderen groot en dan ga ik. Dan ga je ook een ander leven leiden daarnaast natuurlijk. Ik ga niet tot mijn 84ste 1 week per maand naar Ibiza om te schrijven. Maar wat wil je met die boeken bereiken verder? Nou ja, het enige wat ik wil bereiken, heb ik natuurlijk feitelijk al bereikt. Ik ben vrij. Ik kan mijn leven wijden aan het schrijven. Dus je kan ook stoppen? Nee, want ik wil wel blijven schrijven. En wat wil je bereiken met die boeken? Wil je verkoop? Wil je Nobelprijs voor de Harry Mulisch? Ik wil bereiken dat ik een leven leid, dat ik doe wat ik graag doe. Wil je ook serieus genomen worden? En dan heb ik het dus niet weer over die cougar gedoe, maar als schrijver. Ja, dat heb ik al een tijdje gedacht, maar nu interesseert me dat ook niet zo veel. Nee, maar dat gezeik met die Connie Palmen, dan denk je op een gegeven moment, ik zou op een gegeven moment ook zo gezien willen worden als iemand die echt heel goed kan schrijven. Nee. Dat maakt jou niet meer uit? Nee. Waarom niet? Nee, omdat ik heb mijn, ik bedoel, wat ik doe, daar ben ik tevreden. Ik ben gelukkig met wat ik doe. Ik vind dat ik mezelf als schrijver steeds verbeter. Ik vind ook dat ik met mijn publiek bewijs dat ik iets kan. En ik doe eigenlijk met mijn leven wat ik het liefste wil doen. Nou ja, wat. Ja, maar op een gegeven moment. Dat we op een gegeven moment zeggen van. Godverdomme, dat is echt een literaire thriller, zeg. Zit je daar niet op te wachten? Nee, niet meer. Nee. Wat heeft dat dan weggevaagd, die ambitie? dat is een hele goede vraag. Money. Nee. Verkoopcijfers. Nee, gewoon mezelf. Mijn eigen zelfvertrouwen, denk ik. Ja? Ja. Want dit. Nu heb je zelfvertrouwen. En hoe is dat gekomen? Naast geld en zeg maar. Nou ja, kijk, we hadden net even over wat je allemaal voorbij ziet komen op Twitter. Wat je voorbij ziet komen op internet. Je krijgt zoveel bagger over je heen. Dat op een gegeven moment weet je gewoon, als ik in die bagger ga geloven, dan nemen zij mij af wat ik het liefste wil doen. Mm-hmm. En dat zijn eikels die dat je afnemen. Op het moment dat je het loslaat en die bagger, het is niet echt. Wat die mensen zeggen op internet, op Twitter, het is niet echt. Het is gewoon maar gelul. Maar niemand kent jou. Zie je ze ook de recensies? Van het is maar gelul van iemand? De recensies is ook maar gelul van iemand, ja. Dus die neem je niet serieus? Nee. Lees je ze wel? Nee, soms hoor ik wel van dat er iets in staat, maar dan lees ik het niet, nee. Maar komt dat omdat je weet dat je zo goed gaat verkopen? Of ben je arrogant geworden? Nee, ik vind het gewoon niet belangrijk wat een ander vindt van mijn werk. Maar dat komt. Ja, ik vind het belangrijk dat mijn lezers blij zijn en dat die iets uit mijn boeken halen. Maar ik vind niet dat ik. Nou, het zit niet te wachten op de mening van Gert-Jan de Vries. Dat raakt mij ook niet meer. Is dat die vieze vent? Ja, die vieze vent. Komt die weer langs die viespeuk? Ja, maar die noemen we wel even een paar keer. Wat een smerig. Het wordt tijd dat die man uit die krant gaat. Ja. Hoe heet hij ook alweer? Gert-Jan de Vries. Gertverdemme. Die naam alleen al. Ja. Blah! Goed. John, Sas. Bedankt. Bedankt voor je komst. Terug naar Amsterdam. Ja. Naar de hoofdstad waar je tegenwoordig woont. Het is eigenlijk wel heel gek dat wij een soort wisseling van de wacht hebben gemaakt met woonplaatsen. Ja. Tjonge, het wordt niet meta hoor, verder. Ja, want die radio staat al een tijdje uit in Nederland hoor. We gaan nog even een stukje muziek draaien. Fijn. Uit jouw keus. Fijn. Goeie keuze hè, trouwens. Een uitstekende smaak. Ja. Ja. Prachtige smaak. Ja. Heel goed schrijven. En uitstekende smaak. En het maakt je allemaal niks uit. En het, heerlijk. Blijf lekker jezelf, meid. Ik lijk wel een deelnemer van The Voice. Dat kijken we niet. Nee, wat is dat? Dat doen we een andere keer wel.

Nou, ik belangrijk. Ja, zeker. Ja, hey, was een beetje lief, hè, was ik. Ja, ik vond het wel. Maar goed, familiedingetje. Ja, dat is een familiedingetje. Ja, ik was een beetje lief. Moet kunnen. Hé, hey, ik neem aan dat jij sinds je bij de publieke omroep zit vakbondslid bent, of niet? Nee. Waarom niet? Ik ben nooit ergens echt licht van Jan geweest. Ook niet van de Mitchell Golf Club in Bergen. Daar wel van. En van de bibliotheek in Amsterdam. En daar houdt het helemaal niet op, joh. Heel goed. Maar je hebt het over de NVJ'tje? Ja. Nee, en dat wil ik niet zijn ook. Waarom niet? Dat is een waardeloze organisatie. Daar heb je niks aan, dat weet jij toch ook al? Ik ben benieuwd wat je er echt van vindt. Hier is de opvolger van Rob Hoogland in de Telegraaf. Hier is La Vie en Rose. De enige manier om een revolutie te laten slagen is het buitenland te laten weten dat er een revolutie aan de gang is. Een totalitair regime functioneert het beste als er een totaal isolement is. Kijk maar naar Noord-Korea. De kans op een opstand van de bevolking is daar nul. En als die er dan wel is, kan Kim Jong-il zonder problemen een massaslachting aanrichten. Wij zien dat toch niet. De oproep van de Nederlandse Vereniging van Journalisten dat die journalisten zo snel mogelijk moeten terugkeren uit Egypte is een setje in de rug van het Mubarak-regime. Zonder de ogen van het Westen heeft het geen enkele zin om je te laten vermoorden op het Tahrirplein. De oproep van de NVJ is dan ook een grote schande. Dat je als persoon je daar onveilig voelt en daarom weg wilt, is goed te begrijpen. Maar dat je als beroepsvereniging zegt van, wow, ga daar maar weg, want het is daar een beetje gevaarlijk, dan snap je werkelijk niets van het vak waarvoor je zegt te bestaan. Een journalist wil blijven waar het brandt, want dat is zijn werk. Dat is zijn professie. Het nieuws, namelijk de revolutie, wereldwijde bekendheid geven. De NVJ heeft laten zien niets te begrijpen van het nieuws. En het enige wat weer klinkt in hun oproep is het ontbinden van dit clubje angsthazen. Ja, zeg er maar wat van. Ja, ik vind Jan. Dat best een sterk verhaal. Dat is weer Gods woord in een ouderling, Jan, om het even zo ouderwets te zeggen. Ik hoor iets heel van heel ver komen. Ja. Is het tijd voor het... De nieuwe week is 1 uur en 23 minuten en 12 seconden oud. En we gaan nu alweer toe naar het beste dat de Nederlandse radio deze hele week te bieden zal hebben. Ja, de rubriek waarvoor ook vannacht weer 10 Amerikaanse radio hotshots bij de regie zitten om het concept te bestuderen en te jatten. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ja, dat zeg je goed hoor, Jan. Echte Jan radiospel. Dat is hem, hè. 0800-1121. 0800-1121. Dat is gratis, dus dan kan je bellen. Wat moet je doen? Ja, je moet eigenlijk gewoon de 3 nieuwsfeitjes uit de quote halen. Onze radiokabouter die heeft er een bijzonder geinig en goed zinnetje gemaakt. Want wat is dit spel leuk? Ja. We gaan hem zo even dat citaatje draaien. En als je weet wat het is, dan win je niet alleen het enige echte Janne. T-shirt Jan. Nee, je krijgt ook het boek Stenders, Leesvermaak. En dat is een verdomd goed boek, want dat heb ik de afgelopen week gelezen. Dat boek heb je wel gelezen? Dat heb ik wel gelezen en dat is een verdomd goed boek. Dat is non-fictie. En dan hoor je Rob Stenders praten over zijn lange carrière. Oh, wat lijkt me dat interessant zeg. Ik krijg de samenvatting van Laten je. Laten we even dat spel erin flikken. Oh, je hebt gelijk. In het noorden van Egypte ontplofte vanochtend Jolande Sap. Een wandelaar vond het lichaam op een taluut bij de A67. God, wat grappig zeg. Het is wel een beetje hetzelfde niveau van de hele uitzending zo, hè? Ja, nee, ik vind het goed. Zullen we nog één keer doen? Ja, we doen hem nog een keer. In het noorden van Egypte ontplofte vanochtend Jolande Sap. Een wandelaar vond het lichaam op een taluut bij de A67. Nou, Jan. 0800-1121. En ik zie dat Bert hangt. Hey Bert. Hey Bert. Goedenavond. Hey Bert. Bert Pelsjager. Wie? Pelsjager. Bert Pelsjager. Dag Bert Pelsjager. Vertel eens eens, kerel. Ik kon het niet zo heel goed horen, maar de eerste ging over een bomontploffing in Egypte, denk ik. Ja. Jam. Ja, tenminste denk ik. En de tweede ging over Jolande Sap, die toch akkoord gaat met de missie in Kunduz. Ja, en het concept van dit hele spelletje, Bert, is dat je ze alle 3 goed moet hebben. Dus, de derde, dat is een lijk wat ergens gevonden is. Ja, een lijk ergens gevonden. Vind jij, ik vind het mager, Jan. Ik keur hem af. Sorry, Bert. Jammer. Etje. Doei. Hallo. Hoe is het, jongen? Goed. Mooi. Jij klinkt ook lekker wakker. Ja, ik ben altijd wakker. Je zou hier zo kunnen komen zitten om mensen te interviewen. Ik zou best een keer bij jullie mee willen doen. Echt waar? Ja. Nou ja. Kom je uit Limburg, Ed? Nee, Nijmegen. Nou, ja, helaas, Ed. Dan doen we niet, want we doen hier niet aan accenten. Roep eens. Wacht er niks uit. Mag ik gokken? Ja, graag. Jazeker. Het eerste is de gaslek, de gasontploffing van een buis. Ja. Hey, Ed. Goed. Ja, de tweede was de sap, die dus gisteren door mag gaan. Ja. Ja. Het laatste is een mevrouw die ze gevonden heeft, de A67. Oh. We zien twee hele kleine duimpjes omhoog gaan. En er zit iemand in zijn handen te klappen. Ja, er staat iemand die, met een puntmuts. Ja, die hijst nu een vlag op een paddenstoel. Gefeliciteerd, Ed. Dankjewel. Ed, gewonnen. En niet niks, want je krijgt het enige echte Janne t-shirt... om jouw prachtige, mooie Nijmeegse schouders te hangen. En het boek van Rob Stenders. Stenders leesvermaak. Wat zeg je? Hebben jullie dat boek? Hebben jullie dat boek? Dat zal er niet. Op een cd'tje staan. Nee, natuurlijk niet, man. Ja, ik ben blind. Oh. Ja. is er niet iemand die het voor kan lezen? Want Saskia Noord heb ik ook gelezen. Maar alleen op, dat kan ik alleen maar op cd, hè. Kijken ja. Dan. Maar geeft niet. Ik kan er altijd iemand een plezier mee doen. Weet je, Ed, dat boek, daar zijn er zo weinig van gedrukt. Ja. Dat is niet ook nog op cd uitgekomen. Het is zeg maar klein bier geweest. Oké. Okay. Maar ja. Doe er anders een ander plezier mee. En, of nee, doe twee t-shirts. Ik kan er vast een plezier mee doen. Dankjewel hoor. Oké. Okay. Ed, de groeten. Beste, dank je. Hoi. Hoi. Ja, geef ik hier een cadeau aan iemand weg, dan ziet hij het niet. Nee. Maar, ja, dat maar is goed, er is in elk geval iemand die onze rotkop ook niet ziet. Op de livestream. Onze, dat is het meervoud. Ja. Hey Jan, we gaan geloof ik weer een experimentje doen, hè? Ja. En dat werd tijd ook, zeg. Ja, want op dit tijdstip hebben we de ene week een geweldige Raya Jansen. En zo. De andere week worden we echt in slaap geluld door het grachtengordelmutsje Nathalie Driessen. Hallo, daar zijn we weer. Ja. En deze week dacht je van, nou, we gaan eens de mannen een leuk cadeautje geven voor Valentijnsdag. Dat is volgende week. Een waardeloos, echt een waardeloze dag is dat. Het is een waardeloze, hoe noemen ze dat? Commercieel gedrocht. Ja, en maar één zijn ding, misschien het wel... is wel standaard neuken thuis. Ja? Toch? Dan is het toch romantisch? Oh ja. Ja, het is maandagavond. Maar er zijn wel eens mannen die cadeautjes willen geven op dat soort dagen. En wij hebben niemand minder aan de lijn dan Daphne Heltsel. Een hele goede avond. Hele goede avond. Om met Kim Holland te spreken, hele geile goede avond. Ja, dat zei Kim Holland ooit bij ons. Wat zeg je? Dat zei Kim Holland ooit bij ons. Ja, dat kan. Daphne? Ja, dat kan natuurlijk, ja. Iedereen kent jou, maar wie ben je? Mijn naam is Daphne Heltsel. Ja. Ik ben 30, woon in Amsterdam. Ja. 30? En ik ben awesome. Ondernemer. Uit Venster. Ho. Lengte. En wat wil je nog meer weten? Lengte. Lengte, 1,76. Single. single. Cupmaat. Ja. Cupmaat. Maatje 34, cup dubbel D. Show de knippel C. Nou, ter zake dan maar. We gaan jou nog niet wegsturen. Wat heb jij bedacht? Want je bent een uitvinster van de Lady Shape. Van de Lady Shape. En dat is niet de Lady Shape, maar met de P van... met de P. Wat is de Lady Shape? Lady Shape is eigenlijk de bedrijfsnaam, het merk. Oh. En de schablonen die ik heb uitgevonden heette de Intimate Shaping Tools. De Intimate... ISTs. De ISTs. En wat is dat? Zijn dat... Dat zijn schablonen waarmee vrouwen bij zichzelf een perfect model in de schaamhaar kunnen scheren. Rapapapap. Als je dat nog niet wist, dames en heren, Radio 1-luisteraars. Er zijn dus schablonen waarmee je jezelf perfect een figuurtje van je schaamhaar kan knippen, toch? Ja, ik heb zeg maar 3 schablonen geïntroduceerd. Welke? Eentje waarmee vrouwen een heel mooi rechts streepje kunnen scheren, de Brazilian. En één schabloontje waarmee vrouwen een heel mooi driehoekje kunnen scheren. En nu, voor Valentijnsdag, heb ik het hartje gelanceerd. Wauw, wat handig. En daarbij zou je het ook kunnen gebruiken als je bijvoorbeeld een cake bakt. En je wil dan met poedersuiker een leuk figuurtje opdoen. Dan kan je het er ook leggen. Maar dan moet je hem wel eerst even onder de kraan houden. Nou, nee. Hey Daphne, maar nou is er één probleem. En dat is de doelgroep. Jonge dames hebben geen schaamhaar meer. Nou, wel? Dat is niet helemaal waar hoor. Nee. De kale muts is toch in de mode? Nou, er zijn inderdaad vrouwen die voor kaal gaan, omdat dat gewoon makkelijk is. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die gewoon het mooi vinden om wel wat schaamhaar te hebben. Daphne Heltsel, cup dubbel D, wat draagt u in uw broekje? Bij mij is het altijd een bende. Zo. Als ik schaamhaar heb, dan moet het er weer vanaf, want ik moet weer testen. En, dus u is kaal? Dus ik ben... wat zeg je? Dus u is kaal? Nee. U is niet kaal, nee. Dat zei ze toch nee, niet? Ik vind het mooi als schaamhaar goed gestileerd is, dan is het gewoon een versiering voor het lichaam. Het is natuurlijk wel een beetje een rare opmerking als een man vraagt: wat heeft u in een broekje? Dat je dan zegt: het is een bende. Ja, het is wel de waarheid. Bij mij is het over het algemeen. En je bent omdat jezelf. Ik altijd moet testen, maar nee. Oh, je moet natuurlijk het allemaal op jezelf testen? Nou ja, in eerste instantie natuurlijk op mezelf. Dus het, jouw schaamstreek is een soort notitieboekje voor al jouw uitvindingen? Ja, zeker. En wat staat er nu op? Ja, ik heb op dit moment natuurlijk een heel mooi perfect hartje. Ja, maar als je nou dat hartje ziet, hè, dan ga je toch heel hard lachen? Nee, want ik hou van hartjes. Nee, ik bedoel de man. Of de vrouw. Nee, ja, het is hartstikke grappig. En verrassend. Toch? Een keer wat anders. Ja. Kijk, ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar... Nou, ik ben 33 en Jan Roos is wat ouder. 34? 33. Oké. Nee. Ja, wij zitten nog steeds goed in het schamen, hoor. Daar maak je je zorgen. Maar wat doe je naast schablonen voor schaamhaar uitvinden? Heb je nog meer van dit soort meestelijke vindingen? Eigenlijk niet zoveel. Ik ben hier fulltime mee bezig. Serieus? Is dit een fulltime job? En daar ben je tot nu toe aan een driehoekje, een streepje en een hartje gekomen? Sorry? Nou, dat er niet echt heel veel variatie in het schaamhaar zit. Een streepje, een driehoekje en een hartje. Je zou bijvoorbeeld een letter. Een letter. Chocoladeletter idee, zeg maar. Ja, of een pijltje. Ja, het gaat allemaal nog gaan komen. Oh, daar ben je nog bezig mee in de ontwikkeling. Je zit nog in de denkfase. Wat kost die grap dan? Ze zijn nu bij de ethos. We krijgen het tot en met zaterdag. Het streepje en het hartje voor 9,95. Voor een schabloontje? Ja. Best aan de prijs. Vind je? Ja, voor Valentijns cadeautjes. Maar kan je niet... Maar kan je nou echt als man maken om dit aan je geheime geliefde te geven? Nou, je kan het aan iedereen geven, toch? Maar ik wil niet jouw zaken verruineren. Maar aan de andere kant denk ik ook, waarom niet? Als je nou eens een A4'tje pakt, of een kartonnetje, of een melkpak... en daar knip je een hartje van, en die leg je dus op je pikkenpakkenpotje... ruik eens aan mijn snorretje, doet het ondeusend erlangs... dan heb je toch hetzelfde effect? Nee, dat is... Waarom zijn jouwe beter dan? Wat is het verschil? Er zit een spanring aan de onderkant. Die heb hard wordt strak getrokken. En die is ook, dat heb ik ook kunnen patenteren. Oh. Het is namelijk nogal vlezig. Als je iets opzet, dan staat er een huidplooi. Maar door de spanring wordt huid strak getrokken. Dus je hebt ook niet. Je kan één handje gewoon een schabloontje vasthouden en met de andere plek. Volgens mij hebben we toch wel weer nieuws, hoor. Want we hebben, geloof ik, de uitvinster. Ja. Ja. De uitvinster. Niet alleen van een schaamhaar schabloon, maar ook van de gepatenteerde... Wat was het nou? Ja, Intimate shaping tools. Nee, wat was het nou? Zo'n strak trekgeval. Van lady shape. Oh, nee. Spanring. Ah, shit. Nou, nog één keer. Nog één keer. Dames en heren, jongens en meisjes. Ja, ga er even doorheen lullen. Kom op nou eens even. Dames en heren, jongens en meisjes, we hebben niet alleen de uitvinder van de lady shape aan de telefoon, maar ook de vrouw die de spanring... Ja, zo heb ik hem zelf genoemd. Spanring heeft gepatenteerd. Jezus. Ja. Hey, maar jij bent toch gewoon zo'n HAO-meisje, of niet? Ja, ik heb HAVO gestudeerd. gestudeerd, oké. Sorry, ja, klopt. Ja. En daarna? Alleen maar HAVO. Nee, ik heb communicatie gestudeerd, maar ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. Nee, dat blijkt. En ik wat gaan doen. Maar ik kwam uit een professionele beroepskeuzetest al ondernemerschap. Maar ja. Ja, toen dacht je, ondernemer, kut. Dacht je, kut, nou, ondernemer. Ja, dat vond ik zelf wel... Nee, goed. Hé, maar en word je hier rijk van, denk je? Nou ja 9,95. De markt is in ieder geval hartstikke groot. Inkoopprijs een kwartje. Toch? Of niet? Nee, dat zou wel heel mooi zijn als ik mijn inkoopprijzen ging noemen. Ja? Hoeveel van die schaamhaar schablonen liggen er in de Nederlandse schappen? Een paar duizend. En dan keer hoeveel winst? Dat zeg je net, een eurotje of 8. Eurotje of 36% naar de ethos en hoppa. Ik denk dat je beter een boek kan gaan schrijven. Niet. Hé, de hamvraag. Nou. Ja, we hadden het vanuit met Saskia Noord over was wil das Weib. Ja. Waar blijven die dingen voor de man? Ja, ik niet. Geen idee. Ik richt me echt op de vrouw. Ik vind het leuk om het leven van de vrouw een stukje aangenamer te maken. En ja, de man heeft er sowieso indirect ook al iets aan. Maar ik zou zeggen, ja, probeer het gewoon, toch? Ja, je hebt ook gelijk. Maar jij hebt dit ontwikkeld om het leven van de vrouw... Ik vrees dat spanning eigenlijk, hoor. fijner gemaakt. Ze heeft het leven van de vrouw aangenamer gemaakt. Ja. Door die vrouw als een soort figuurzaag een hartje in het schaamhaar te laten scheren. Ja, waarom niet? En dan voelde ze zich mooi verzorgd, aantrekkelijk. Ze voelde zich sexy, zelfverzekerd. Ja. En er was nog geen product voor, dus ja. Nou ja, lippenstift hebben ze geloof ik ervoor toch? Ja, voor de lipjes. Hé, hey, Daphne. Succes, ja. Hè? Ja, succes. Laat je ons even weten of het een succes is geworden. Ja, het is wel een succes. Nog meer succes. En dit verhaal van die 34 dubbel D, was dat nou waar of niet? Ja. Ja, dit is in de buurt. Dit doen jullie maar na de uitzending. Daphne, dankjewel. Mochten mensen ook interesse hebben, ze zijn ook te bestellen op... Geen reclame, die hebben zo de mythe. Doei! Zo, gaan we het over Feyenoord hebben, Jan? Nee. Hond in ho. Nee. Jullie hebben een punt gehaald. Hey Jan, ik heb het nu ongeveer 22 weken over die gekke Mario Been gehad. Zit hij er nog? Ja. Malle Mario? Ja, die zit er nog. Oh. En het was natuurlijk weer van. Die stuurde dus gewoon een middenvelder voor een aanvaller 10 minuten voor tijd veld in om te consolideren. Want het stond 1-1. Tegen dat grote Vitesse. Oh, Vitesse. Dus ik ga het niet over Feyenoord hebben, maar over iemand anders. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. De afgelopen week verbleef ik voor een geheim project op het Canarische eiland Lanzarote. Het grote voordeel van zo'n tripje naar de zon is, afgezien van de zon, dat je niet wordt lastiggevallen met het geneuzel in de Nederlandse sportwereld. Suárez wel of niet naar Liverpool. Edwin Benne wel of niet volleybalbondscoach. Jurie van Gelder wel of niet met zijn neus in de magnesiumpoeder gevallen. Willem van Hanegem wel of niet zelf bedankt voor de rol van wedstrijdscout bij Feyenoord. Johan Neeskens wel of niet bondscoach van Trinidad en Tobago. Nigel de Jong wel of niet terug in het Nederlands elftal. Het zal allemaal wel. BVN zendt nu eenmaal weinig sport uit en dan nog alleen op tijden dat je op zo'n eiland nog aan de lokale stratoeswijn zit. Dus het gaat allemaal een beetje langs je heen wat er in Nederland gebeurt. En dat is lekker. Ik las dan ook pas gisteravond in het thuiskeurig bewaarde stapeltje kranten dat Frits Korbach een probleem van 5 bij 3 centimeter in zijn keel heeft. Kanker. En dat bericht raakte me meer dan ik wilde. Ook ik heb een verleden als sportjournalist. En omdat ik vind dat de sportjournalistiek ook amusement is, kwam ik in dat verleden meerdere keren in contact met Frits Korbach. De meest flamboyante trainer van het Nederlandse trainersgilde was altijd bereid tot een smeuïg interview. En als de cassetterecorder eenmaal was uitgezet, werd het zo mogelijk nog gezelliger. Of het nou in hotelcafé Ruimzicht in Zeddam was, bij Tante Dora, of in een visrestaurant ergens in Noord-Friesland, het was altijd een feest. Maar Frits Korbach verlies je uit het oog. De karavaan trekt verder. De jouwe dan, want Frits verandert niet. Frits blijft altijd dezelfde. Met de prachtige verhalen, met de dorst. Ook al stopt hij af en toe met drank, of beweerde dat althans. Met zijn hang naar weer een nieuw avontuur in de voetballerij. Dat er nooit meer kwam, want iemand met Frits kwaliteiten hoort niet eens in de opleiding of de scouting te doen bij God betert de Zouaven. Als je dan zo'n bericht leest dat Frits Korbach moet worden geopereerd aan keelkanker, dan schaam je je opeens dood. Dat je, toen je zijn prachtige verhalen niet meer nodig had voor je werk, het contact hebt laten doodbloeden. Dat gaat zo, dat werkt zo, maar dat hoort niet zo. Sterkte, Frits. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Het is een emotionele avond vanavond. Ja, Frits Korbach heeft een grote kans op genezing, dus dat is goed nieuws. En ik ga weer eens langs, in Leeuwarden geloof ik, woont hij tegenwoordig. Ja, maar je zei net dat je nooit meer hebt gebeld. Mag je nog langskomen? Ja, zeker wel. Ja. Nou, hartstikke leuk. We gaan naar de nummer 1 uit de top 10 van de muziekkeuze van Saskia Noord. En dat is een oude bekende, want in onze allereerste uitzending op 6 september zat hij er al in. Daar komt hij. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become, my sweetest friend? Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire. Zeggen, we draaien hem wel vaak, maar het blijft een prachtig nummer. Wat mij betreft zouden we het elke week doen. Nou, overdrijf je weer een beetje, hoor. Okay. Oh, pijn. Als ik onze volgende gast hoor... Oh, we gaan een bruggetje doen? Ja, bruggetje. Netjes. Ja, als ik onze volgende gast hoor, denk ik altijd... wat moet die man een pijn hebben geleden in zijn leven? Ja. Hè? Jij ook? Maar desondanks is hij een en al opgewektheid gebleven. Hoe dik de wolken ook zijn, deze man ziet de zon er altijd doorheen komen. Hier is Martin! Sommige mensen moeten tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Er moet tegen gezegd worden dat zwijgen soms krachtiger is dan spreken. In Tsjechië noemen wij dat een plankotinovic, een incontinentschap. Zo iemand is Job Cohen. Deze regent weet niet wanneer hij beter zijn mond kan houden. Gisteren sprak die man, die ooit burgemeester van Nederland zou worden, bij de aftrap van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Hij vertelde waarom Route 1 niet deugt en dat men daarom op zijn partij moet stemmen. Uitgaan van jij eigen kracht is blijkbaar een gepasseerd station bij de PvdA. Die man die als oppositieleider nog geen deuk in een warm pakje boter heeft geslagen, zegt dat het huidige kabinet een kabinet is van die loze beloftes. Uitsluitend, hopeloos, holle woorden hoort Jesse Cohen. Maar heeft ome Job zichzelf wel eens horen stamelen? Heeft Jopper de Pop wel eens geluisterd naar die onzin die hij verkondigt? Die slogan van die Partij van die Arbeid is: het moet eerlijker. Nou, daar hebben ze wel een punt. Ik zal dan ook eerlijker zijn. Job Cohen, Je bent een waardeloze fractievoorzitter. Houd er alsjeblieft mee op. Een mens moet zijn zwakke punten kennen en daarna handelen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik zie net dat mevrouw Bagremi op een geheime plek is begraven. Kijk, bovenop het nieuws Jan Wij. Het is 1 uur 46 minuten en 13 seconden. Ja. Nee, maar dat, ik vind het goed. We worden steeds meer echt radio. En dat vind ik mooi. Dankjewel Jan. Vertel eens, waar is ze dan begraven? Geen flauw idee. Ja, maar teletext. Nou, ja. Hartstikke goed. Hey, toch ja. Weer Cohen erin. Hartstikke leuk. Ja, nou. Leuk. Hey, zometeen kun je weer bellen voor... Wat een geleuter. Wat een geleuter. De stelling is, kut, niet meer met vakantie naar Egypte. Maar goeie. Eerst de man voor wie we allemaal... Ja, waar we gewoon die we als voorbeeld hebben. Onze held, onze dieet. Control, Alt, Delete. Control, Alt, Delete. Ja, ja, ja, precies. Ja. Eet je? Ja. Hoe is het? Goedenavond. Goedenavond, ja. Hoe is die stel je stut? Wat zeg je? Ik zeg, hoe is die stel je stut? Ja, goed. Ja, ben je weer tekeer geweest? Tekeer ja, gegaan? Natuurlijk. Het gaat allemaal goed. Hey, en voor is jouw vriendin al bij je weg, of niet? Is je vriendin weg? Is je vriendin bij je weg? Nee, die is weg bij de partij, volgens mij. GroenLinks meisje, zeker? Ja. Vanwege Afghanistan? Nou, niet per se daarom, maar... Mm-hmm. Oké. Okay. Hey. En ze eet weer vlees, dus dat is handig voor mij bij het koken. Oh, ze eet weer vlees. Is ze opgehouden met vegetarische gezeik? Gelukkig. Ja. Lekker voor je, Edipelli. Hey Ed, Jan gaat nu het serieuze gedeelte doen. Ja. Ed, dat krantje op iPad. Wat is het? Vertel. De Daily. Ja, weet ik. Maar moeten we dat mee? Ja, het gaat veel geld kosten. Ik geloof dat er een stuk of 50 journalisten aan meedoen. Dus dat... zou je denken, veelbelovend, maar zo wat ik ervan gezien heb, valt het toch een beetje tegen. Ja, ja, precies. Dus? Geen euro instoppen. Ik denk niet dat het hem gaat worden. Nee, nou, goed bezig die Murdoch, hè? Ja, leuk dat hij het probeert, maar misschien dat hij er wat andere mensen voor moeten bellen. Precies. Ja, precies. Hey, weet jij nog wat jij had bij de CITO-toets destijds? Nee, ja, heel veel mensen weten dat altijd, maar dat is zoiets wat ik, ja... Gymnasium, goed, Edipet, dat onthoud je dan, maar... Jouw voorhoofd, die reikt tot aan de hemel, zoveel hersenen zitten erin gepropt. Ja, nou ja, goed, ja, ik je hoort wel eens van, ik heb dit gehaald, maar dat weet ik echt niet meer. Hé, hey, maar het was een bende. Het was een bende bij de CITO-toets. Ja. Het was niet alleen in het broekje van die mevrouw net een bende, maar ook bij de CITO-toets. Ja. Ja, precies. Nee, het begon niet zo heel goed. Ja, precies. Je zou denken van, nou, je weet precies wanneer die mensen gaan beginnen. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen tegelijk. Heel veel kinderen die dan aan zo'n toets beginnen. En dat gaat dus tegenwoordig op de computer. Ja, precies. En toen ging het systeem plat, zodat natuurlijk iedereen tegelijk ging inloggen. Zo, een bende, man. Dus ja, dat is een beetje stom. En ze hadden blijkbaar genoeg servers, alleen niet genoeg servercapaciteit om de kracht van al die mensen die tegelijk wilden inloggen, te verdelen over de rest van de apparatuur die ze hadden. Hey, dan hebben we het CITO gehad en dan de volgende club die de fout ging, het GVB, het gemeentelijk vervoerbedrijf. Ja, die hebben een paar pijltjes gehad in hun systeem. Waarmee je dan natuurlijk je overchipkaart kon opladen. Of ja, je saldo checken. En als je dus je saldo ging opladen, dan werd er geen geld afgeschreven. Of in ieder geval, dan kon je dus ervoor zorgen dat je twee keer zoveel erbij kreeg als dat je betaald had eigenlijk. Dus ja, precies. Naast de hacks kon je nu ook gewoon via de normale weg gratis saldo verkrijgen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, Ed, bedankt. Ja, dat was het weer voor See you next week. Gurkie, de groeten. Hou je aan. Ciao. Ja. En dan gaan we nu het einde van deze echte Janne van Poont weer nadert. Nog even naar het land waar RTL-correspondent Roel Gerards deze week zo vreselijk staat te bewijzen dat Connie Mus nodig gemist wordt. Egypte. Eens even kijken of onze inbelletjes het hart op de goede plek hebben. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, en dan hebben we natuurlijk de stelling... is dat kut. Kut, nooit meer met vakantie naar Egypte. Je kan inbellen op 0800-1121. Dat is gratis, dus wat maakt het uit? Ja, als je toch wakker bent. Remmelt, of course, nummer 1. Remmelt. Goedenavond. Goedenavond, Remmelt. Ja, ik zat te denken of ik eens inhoudelijk op de stelling in zou gaan. Doe maar. Ja, nou, ik vind het echt een kutstelling. Nee, ga nou even inhoudelijk op in, Remmelt. Kom op. Ja, ik vind het wel mooi om te zien eigenlijk die revolutie met al die mensen. Ja. Maar ik ging sowieso ook nooit naar Egypte, dus... Oh ja, nou dan weten we dat ook weer. Remmelt, je bijdrage van vanavond kost coherent. Ik heb een huidelijk als rest. Coherent. Niet als de rest? Vind je het niet zo... Ik vond het eerste uur niet zo, nee. Maar de tweede uur was goed. Dus, nu het tweede uur is wel goed. Maar de eerste uur... Zit je zelf in, hè? Vond je het eerste uur een beetje saai? Ja, vooral met Saskia Noord. Ik vond het niet echt een inhoudelijk verhaal. Oh. Ja, nou normaal zou ik gelijk het beamen, maar je begrijpt dat ik een beetje gebonden ben aan bepaalde familiebanden. Dus ja, maar je hebt wel een punt. Hé, Remmelt, bedankt, hè. Doei, jongen. Wat een geleuter. Ja, Jasper de Groot. Jij zou de Superbowl kijken. Ja. En dus niet naar ons luisteren. Jawel, en... altijd weer gelijk. Ik heb het geluid hier uitstaan bij de Superbowl. Dus, En hoe staat het? 21-3. Voor wie? Packers. Wat zei je? Voor wie? 21-3 voor wie? Voor de Green Bay Packers. Tegen wie? De Pittsburgh Steelers. En wat voor spelletje doen ze? American football. Oh, oké. Super Bowl. Ik denk dat het heeft met een enorme emmer met drank in vruchtjes te maken. Zeg je? Nee. Oké, hadden we met jou al de stelling besproken, Jasper? Of, nee. Nou, laten we dat even doen dan. Nou, Jasper, dan komt-ie. Jeetje, pot verdikken me nooit meer uit vakantie naar Egypte. Het is een beetje een lullige stelling. Maar ja, goed. Nou ja, toevallig dat ik net aan het zoeken was... vlak voordat de hele onrust uitbrak... naar een reis naar Egypte. Alleen, dat is nu dus niet doorgegaan. Nou, potverdikkie zich. En vind je het erg of niet? Zeg je? Vind je het erg of niet? Ja. Nou, mooi. Dus jij vindt het kut? Inderdaad. Hey Jasper, vorige keer was je redelijk aangebrand. Liever gezegd, je hebt 5 dagen of niets anders getwitterd... dat wij je zo snel eraf flikkerden. Je hebt nu je tijd gekregen, hè? Ja. Dus goed, niet meer zeuren nu, hè? Mazzel. Wat een geleuter. Ja, 0800-1121 voor eigenlijk een beetje een slappe stelling. En is dit hem? Is dit de Zonneveld of niet? Ja, daar ben ik zeker. Hey, daar! Gozer! Ja, gozer. De honkbalscherts, de voetbalscherts. Ja, die ben ik wel. En de viespeuken. Hey, eenvoudige typisch luister. Ik vind het gewoon, om jullie taal te gebruiken, een kutstelling. Nou, dankjewel, man. Dat staat helemaal nergens op, man. Waarom niet, Zonneveld? Waarom niet? Nou, ik ben voor jullie beter gewend. Een beetje interessante stelling, om wat dan ook. Ja. Ja, wat een geleuter. Wat een geleuter. Ik weet niet wat er met Zonneveld aan de hand was. Misschien is hij zijn kukident kwijt. Dat hij daarom zo een beetje chagrijnig is. Is Bart er nog? Ja, zeker. Wat ik mis in de hele berichtgeving over Egypte is de standpunten van Rus. Bart. Hallo? Wat dacht je van goedenavond, heren? Oh, goedenavond, heren. Dag Bart. Bart. Wat vind je van de stelling? Ja. Bart, jij mist natuurlijk de stelling van Rusland. Ja, dank je. In het Westen over Egypte. Het gaat alleen maar over Amerika en het Westen. Ik heb nog niets gehoord over wat Rusland daarvan denkt. Wat China daarvan denkt, dat wordt gewoon helemaal niet genoemd. Dus wat wij willen weten, Bart, wat Bart ervan vindt. Ja, dat was zeg maar de stelling waar jij moet reageren, Bart. Poetin ligt al te slapen, vriend. Waarschijnlijk wel. Nou, kom op. Bart? Wat moet ik zeggen? Ja, je weet niet eens de stelling. Dankjewel, Bart. Wat een geleuter. Kerel, Karel. Ja, hier is Karel. Ik ben, ik ben voor de stelling, Je bent voor de stelling. Hartstikke blij mee, zeg. Eindelijk iemand voor de stelling. Dag, Karel. Wat een geleuter. Stefan, ben je ook voor de stelling? Nee, ik ben tegen de stelling. Dankjewel. Wat een geleuter. En dan hebben we nog Chris. Zullen we eens aan Chris vragen wat de stelling überhaupt is? Want ik weet het. Oh, Chris, wat is de stelling? En Kees. Kees. Kees, Chris, wat maakt het uit? Ah, jongen. Het is allebei met een K. Hummel om te ik ga er weer heen zodra het weer rustig is daar. Dan ga ik die piramides bekijken. Dus, nou, mooi man. Hey, hartstikke goed, Kees. Echt goed, hè? Ja, en wat vind je ervan, van die hele revolutie, Kees? Nou, ik vind het wel mooi dat die mensen eigenlijk eindelijk eens een keer voor de recht op komen. Want die zijn dus blijkbaar erg onder druk. Wij hebben het maar goed. Jullie allebei, die het zo goed hebben in Friesland en in Amsterdam, mogen ons echt heilig prijzen. Kees, dankjewel. Lees je in. Ik woon niet meer in Amsterdam, vriend. Maar bedankt, hè. Wat een geleuter. Ik vond het een hele scherpe... zelfs wat een geleuter was Maar we hebben echt weer gemerkt hoeveel betrokkenheid er in het land is... bij de mensen in die duikspot daar aan de Rode Zee. En dat is goed. En na al dit medeleven is het tijd voor het egoïstische tegenwicht. Hier is Nico. Ik mag toch hopen dat dit kabinet humor heeft... en met z'n allen zit om te lachen... om die 130 kilometer per uur grap van deze week. Als verkiezingsbelofte heeft de VVD ons verteld... dat we straks harder mogen rijden op de snelwegen. Ik kan me niet herinneren dat erbij werd gezegd... dat dit om de afsluitdijk ging. Want daar gaat het over. De godvergeten afsluitdijk. Ja, en nog een paar kleine kutstukjes asfalt in de provincie. Maar dat is het benoemen niet eens waard. Wie maakt er nou gebruik van de afsluitduik? Ik zwem liever naar dat klote Friesland... dan dat ik over die saaie stinkdijk moet rijden. En daarbij, als je al over deze lelijke streep moet sturen... dan druk je je pedaal al zo diep mogelijk in... om zo snel mogelijk van dat vervoerde rotting af te zijn. Een normaal mens rijdt al 180 op dat vreselijke vervelende afsluitding. Het enige wat er dus nu is besloten door de minister... is dat je bekeuring iets minder duur wordt. 130 op die smerige strook naar die onhebbelijke kutprovincie... met dat achterlijke volk, met dat domme eigen taaltje van ze. Flikker toch op. 130 kilometer per uur. Lik maar reet. Er wordt veel op Twitter gespeculeerd dat ik dronken ben vanavond... omdat ik met een dubbele tong praat. Nou. Oh, de naneuk. Ja, dat is niet zo, Jan. Nee, want jij drinkt nooit tijdens deze uitzending. Nee, maar ik heb dus niet gedronken, maar misschien heb ik wel een dubbele tong. En dat zou betekenen dat ik misschien wel een TIA heb gehad tijdens dit programma. Oei. Nee, maar dat is echt serieus. Daar moeten we toch wel rekening mee houden. Staat hij er nog, jongens? Is er een dokter in de zaal? Nee, dan niet. Hé, Jan, volgende week. Echt nieuws. Langs de lijn. WK schaatsen. Ja, we worden altijd onderbroken door schaatsen. Precies. Ik kan nu al vertellen wat de stelling gaat worden. Wat dan? Schaatsen is voor mietjes. Ja, dat zal best. Hey, wie is de hoofdgast volgende week? Ja, het is de vrouw waarvan we dachten dat ze flink zou scoren in de Tweede Kamer. Maar uiteindelijk scoort ze voornamelijk op zondag... met haar mooie lasagneschotel die ze maakt voor de man. Rita Verdonk. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Nee, we hebben alleen maar politie gehad van partijen die wel in de Kamer zaten. Dus ik heb er wel zin aan. Ik heb er zeker zin aan en volgens mij wordt het leuk met de Rita. Ik mag hopen dat er een beetje meer pit ook in ons zit volgende want de week. Belangrijkste scoop van de avond... dat Saskia nooit al een half jaar gewoon een nieuwe scharrel heeft... Daar lopen we gewoon overheen alsof het volledig vanzelfsprekend is. Voor elke poep en winter rammen we die scoopjingle erin. Dat bedoel ik. En blijkbaar nieuws. En de vader van die vriend heet Kees, dat is ook bekend. Nederlander, woont op Ibiza, of in ieder geval komt hij vaak. Dus het is beschamend dat we... Onze vorm was dramatisch. Ja, en dan moeten we onder ogen durven zien. En dan wil ik ook mee met Rita Verdonk en met dat WK schaatsen gaan we de... Knollen, het in knollen, jong. Ja, misschien moeten we gewoon onze excuus aanbieden. Het had wat scherper gekund. Het had wat scherper gemogen. Sorry, Saskia. Sorry, Daphne. Sorry, Daphne. Ja, Daphne. Met die kutuitvinding. Van die scheerapparaat, ja. Hebben we nog wat te bespreken? Sorry, Diet. Nee. Nee? Eigenlijk heb ik het wel gehad. Daar stop ik ermee, want ik vond het, Ja, dit mager. Programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezen, Jan Borst en Jan de Belastingbetaler. Manus van alles, Jan Gussinklo. Tweede Manus van alles, Jan van Lent. Zometeen op weg naar Oostenrijk met 160 km per uur. Muziekchef Jan Noord. HRM-officer Jan Stenders. Uitsmijter Jan Benning. Plaatjes bij de praatjes, Jan en Marie Dekker. En aan de knoppen zat Jan Verhoog. Tot volgende week. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.